الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير. سورة هود او سورة يوسف تطول پیو ترتیب سردی پو نزول کی هود پس دا سورة يونس ندے اویا سورة يوسف پس دا سورة هود ندے اون پا ترتیب نزولی کی او پا دی ترتیب عثمانی کی مخکی صورت یونس سره ربط او مناسبت دادی چه صورت یونس کی رد شرک شوی و دوالا قسمه پا اقلیو و نقلیو دلیلونو سره لیکن واقعات دا انبیاء پا کی اجمالنو نوح علیہ السلام واقعا غیر مختصر وا دی صورت کی بے تفصیل کی دیم داو چاوی کی رد شرک شویو فی الدعا فی العبادت و فی العلم طول قسمنا صورت هود کی داغین یو قسم خاص کو چغی طرف دو شرک فی العلم ویلش دی باندی دیر تفصیل کڑے صورت هود کی دغسی دو دوارو افتتاح یو شانتی وام صورت یونسم پا تصدیق دو قرآن چه کان للناس عجبا او سورة یهودم پا افتتاح پا تعریف دا قرآن او پا تفسیر دا قرآن چه دی که یو قسم داغی جواب کرده ده چه دا خو تعجب شی نده دا خو دیر دا حکمتونو نڈک ده او ډېر تفصيلات نړک دي او خلق د دین تعجب کوي دا سي رب تي جزي زاده چې غلطم ذکر شوو هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش ابتداء کې دلتوام دیوم آیات کی دغا عظمت بیان کی دا اللہ چه وکانو عرشو علی المائی دغا سی صورت یونس کی راغلیو فین کنت فی شکن ویلیو پی غمبرتا اور بندتا کتب شک کی چوران میں آیات کیوں سورة هود کی وامی واللہ سمیات کی جو فلا تکن فی مریت تشک مکو پا دی کی که خلق شک کی استاش اک خونشت دی واللہ سمیات کی وی فلا تکن فی مریت تغذی زورت یونس کیم ویلیو دری پندوس کیو مانتم بمعجزین فی الارض حضی صورت کی وام شلم آیات کی ہوئی چولائے کلم یکونو معجزین دا خلق نشی کم زور کول اللہ لرا دا قومنا چکم حلاک دا غزی صورت یونس کی مویلی وما لهم من اللہ من عاصم و اشتم آیات کی دلتا وام نوح علیہ السلام اخبر زیتا ہوئی ریالیس کی چلا عاصم اليوم من امر الله اس سوک نشی بچ کو لے نشت سوک بچ کو ان کے دا اللہ دا عذاب نہ مگر صرف اللہ بے بچ کوئی نو آخر سورت یونس کی ویلو واتبع ما یوحا الیک نو داغی تفصیل یہ ہو کہ پہود کی چاہما یوحا سشے دے کتابن احکمت ثم فصلت دا داغی ما یوحا تفسیر و وضاحت ہو کہ داغی صورت یونس کی امویلیو قسموں کا پراتلو دا قیامتوں دری پانزوس کی چی ای و ربی انہو لحق چی قیامت رشتی آدھے سورت ہود کی وسوئی اتما ومکی چی کت دیتا ہوئے چی قیامت شتا دے ہو بیا جو اندون شتا دے ہو خودی ہوئی نا داوی سحر و جادو دے نمانی اگر کمخ کے بس قسم دے کر جہا سورت یونس کی امیلو چیزی پا دنیا بانی خوشحال شوی دی ورزو بالحیات الدنیا واتمانو بها سورت ہود کی بداغی انجام و عاقبت ذکر کی پین لسم کی چمن کانو یرد الحیات الدنیا وزینتها نوفی لیم اعمالهم فیا وهم فیها لا یبخسون یونس کی امشان ذکر کرو دے پیغمبر پہ کاسٹ کی جو ما تکون فی شأن وما تتلو منو من قرآن او سورت ہود کی بمدغا مضمون رواخلی واللسم آیات کی فمن کان علی بینت من ربه ویتلو شاہد منو ومن قبلی کتاب موسیٰ تصدیق در رسالت بکئی رد اسمی داو چی یا اللہ قبول کی تو بزمونگا پشان دا قوم دا یونس علیہ السلام او ساتھ مونگ داوی تکلیفاتو نا چراغلی و پہود علیہ السلام دا خپل قوم نا او پہ یوسف علیہ السلام دا خپل رونو نا تر دوار ذکر شد در صورت دعوه دا اثبات توحید پا دلیل و نقلی و سر دا انبیاء و نا واقعات دا انبیاء و پی ذکر کری اثبات توحید چا غرد دا شرک فی العلم دے دغه سی ورسره ورسره فی الدعاء هغه د پاره به عقلی نقلی دلیل پیش کړي خو لیکن دعوی یې سلور دي اوله دعوه اصل مسله چې العبادت لله وحده د دویم آیات کې ذکر کړی الله تعبدوا الا الله دا اصل دعوه دا اثبات دا توحید دویم دعوه ذکر کی پینزم آیات کی یعلو ما یسرون و ما یعلنون انو علیم بذات الصدور دریمه داوا ذکر کی دولسم آیات کی ترغیب فی تبلیغ ترغیب دعوت تا فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیک وضائقم بی صدرک تنگی گما تدید خبرو پوجبان دی او تدید اعتراضونو پوجبان دی او سلورم دعوه بی واللسم کی تسلی افمن کان علی بینت من ربی ویتلو شاہد منو شیو بندہ سرٹو لاسباب پوری ربیاولی پدی مسئلہ کی شک کی یا سکی تا سرٹو لاسباب برابر دی بینشتا دی شاہد دا سرشتا دا اللہ طرفنا جبریل کتابونه مخکنی موجود دی د موسی علیہ السلام ته هر قسم اسباب تاسو رښتا بیا څه پروا ده تسلور داوید سورۃ یہود العبادت لله وحده یوا انه علیم بذات الصدور الغیب دان صرف الله ده دا مسله پرې نه دی لعلک تارکم بعض ما یوحا الیک او زلو مضبوط ساتا افمن کان علی بینۃ تسر دا مسئلی دا پارا ټول ضروریات موجود دی کنا بیا پرواولی که سورت دری سیدی اولیسا پنزشتو آیاتنو کدا دیما ده پینزشتم نا ترپورا سو نمبر پوری ده دریم بیا ده سو نا تر اخیر پوری خلاصه ده ده چپ ده اول پینزشتو آیاتونو کبا در صورت سلور دعوی ذکر کئی تی ده صورت یہود سلور دعوی دی اوگی سرسوار مقاصد اربعان چدا اللہ توحید صداقت الرسول اول تسلی اس بات تا قیامت او صداقت تا قرآن دا و ذکر کئی پتریقی دا زواجر و سرا بیا پنزشتمنا تر سو نمبر پوری دا انبیاء و واقعات تی چدری واقعات داولی دعوی سر دی چل لا تعبدو الا اللہ واقعات نوح علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام او بیا دو واقعی دی ابراہیم علیہ السلام و لوت علیہ السلام دویمی دعوی سر دی چی غیب دان اللہ دی علیم بذات صدور ابراہیم علیہ السلام دخپلو ملمنو دا حال نا خبر نشو ملائکم پوه نشو دا ابراہیم علیہ السلام دا زرنا نو خبر چی دے مونگ لام المستیار اوڑی من اکڑی بیو خوا دا غسی لوت علیہ السلام ملمانو نو پی جندو چی دا ملائک دی دا دوانا دا دویمی دعوی زر دیخوا واقعہ دو شعیب علیہ السلام با ددریم دعوی سری چلی اللہ کتار کن بازما یوحائی لے کا خبرہ بنا پری دی اواخری دو موسیٰ علیہ السلام مختصر حال در سلورم دعوی سران چکو راغذر نو تنگ کرے توم دا سکاوا خا ابی آخری سکی صرف احوال ذکر کی دا فریقینو بشارت و تخویف او دا سا اثبات تا قیامت ذکر کی سورت ممتاز دی په دې سلور دعوه سره چې ولې سورت دومره غني داوی نشته لکه دې چې کنه او دا وسی په دې بازي واقعاتو زامبیاو سره چې واقعه د نوح علی السلام دومره تفصیل سره بل سورت کې نه ده شوی هغه دې کې چراولې ده او په بیان د فریقین سره چې دا ول نه شروع کړي د دو جماعتونو تر اخره پورې رسي چې هم نو شقي او سعيد التواتن من واخلي د دې نه شروع کړی دا سلی رښتما یاتنا چې مسل الفریقین کلام او لسم او بصیر او سمیع دای اداوت تر اخره پور رسی ځکه د هر پیغمبر په قوم کې دوړلې جوړې شوې هر پیغمبر په قوم کې دوړلې جوړې شوې اکثر ندی کې باندې ته اشاره ښا بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله پوی پاسل معنا دی کتاب احکمت آیاته ثم فصلت دا یو کتاب دی مبتدا خبر سره دا تنوین لپاره تعظیم دی ان دا کتاب دی ډیر عظیم الشان ګور ترتیب داسې دی چول و تعظیم دا قرآن ذکر کی بیا و تعظیم دا توحید ذکر کی بیا رست و تعظیم دا اللہ ذکر کی و مواتم آیات کے تعظیم دا اللہ چی دا قرآن ولی عظیم الشان دے ذکر مسئلہ عظیم الشان دا چیو توحید دے مسئلہ ولی عظیم الشان دا ذکر آغا ذات چی دا توحید دا صفت تے آغا دیر عظیم الشان دا قدرتونی او گورا عرشی او گورا دا ٹول دا دا عظمت دلیل ندی کن زردہ زی پوری ومیت پوری دیتا مقاصد وی سلور اب یہ بعض واجر ذکر کئی چه خلق نمانی کتاب نازم الشان کتاب دے احکمت آیاتو محکم کریشوی آیاتو نزدی سنگا ابن عباس وی لم ینسخها کتابن داسی کتاب نشتا چی دا منسوخ کی احکمت خوایا بخلاف التورات والانجیل مخکی کتابونه منسوخ شو لیکن دا قرآن نمنسوخ کیږي ځکه احکمت آیاتونه محکم کړی شوی د نسخ نه یو دا معنا ده زم معنا احکمت یعنی محفوظ شوی دي آیاتونه دي د خپل میان د اختلاف نه او د تناقض نه چې مخکې ذکر شیو لو جزو فی اختلافا کثیرا دې کې اس قسم له تناقض نشته په حقیقت کې د دین بالکل پاک او محکم دی یا احکمت فی الفصاحه والبلاغه بلیغ او فصیح دی په دې کې ډېر محکم دی ها یا احکمت فی الاخبار عن الغیب چې څومره واقعات بیانی هغه بالکل صحیح دی هغه کې څه خدایي او غلطي نشته احکمت داسې محکم کړی شوی آیاتونه ثم فصلت بیا دام واورا چې بیل بیل کړی شوی دی دا سانتیاده پاره یو معنا فصلت بیل بیل کړی شوی دا سانتیاده پاره څنګه بیل والے نو کشاف وی امام راضی وی کل قلائد المفصل بالفرائض کل قلائد المفصل بالفرائض تک سوک چی امیل جوڑی اوہار جوڑی نوڑی وڑی ملغلری واچی نو بیا پکی ور پسی غٹا راشی بیا وڑی وڑی واچی واچی نو بیا ور پسی غٹا راشی دا امیل دا ترز دکن دا قرآنم دا ترز دکھا دیکھ با احکام ذکر کئی مسائل و ذکر کئی دلائل و ذکر کئی دیکھ با ور پسی غٹا مسئل راشی چلا تعبدو الا اللہ بیا و ذکر کی تخویفات و بشارات و نبیا اور پس توحید براشی چه سبحانه و تعالی ما یشرکون بیا اور پس نور دلائل و مسائل و عبادات وغیر راشی نو بیا اور پس مسئل راشی چه الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نو ځکه امام راضی وایي تغه خود کشاف عبارتو چې المفصلو کل قلائد بالفرائض المفصل بالقلائد او امام راضی وایي چې کل عقد المفصل دا بالکل دا هار په شانت دي چې کې بیل بیل ملغلری جوړ شي كالعقد المفصل بالفرائض واللؤالي نيوزامت لبد فصلت جياتون جدا جدا دي مزامين جدا جدا دي توبا كي خبي جاني چه دا آيات تخويف دي دا آيات بشارت دي او دا آيات دليل عقلي دي دا آيات زجر دي باقي دا فدیه جدا جدا کری مزامین یه جدا جدا دی دو این مانا کی اکرما و ضحاق فصلت بین الحق والباطل حق و باطل جدا کری دیو بلنا فدیه باندی واضح دی خواه دمر و ضحاق پیو کتاب کنو ضحاق و باطل لکه دی که چه اللہ رب العزت نازل کرده دی خواه بیل بیل کری شوی دی فصلت دا ماناوم کئی چپا دیر وقت کی نازل شوی دی جدا جدا پسور وقت کی نازل شوی دی پیوزل نیزل جو پشاند نور کتاب نو بلکہ بیل بیل نازل شوی دی قرآنن فرقناہو او دغه نزلناه تنزیلا من لدن حکیم خبیر ده طرف آداغ ذات نده چه اغا صفتو نداده چه حکیم ده صفت داده چه خبیر ده ده حکیم تقاضا داده چه آیاتون محکم دی احکمت سر لگی دا خبیر تقاضا دارا چه وضاحت پکڑیر دے فصلت تفصیل پکڑیر دے او دا دمرا دی قرآن کی چلا دمرا خیستا ترتیب راوستے دے او دل دمرا خیستا نظم ور کڑے دے دا صد پارا اللہ تعبدو الا اللہ خاص دزید پارا کم احکام کڑے دے کم مفصل کڑے دے نو صرف د دې لپاره الله تعبدوا الا الله چې تاسو بندگی مکوي دایچا مگر صرف د الله د ټولو مقصد دا شو دا الله تعبدوا د مخک احکمت او فصلت سره لګي پسبان دی محکم شوی دی پسبان دی مفصل شوی دی پدی مسئلے توحید باندی چلا تعبدو الا اللہ چلا مخلوق منی کئی دا شرکنا چلا سرا بل زوک مشری کوئے بندگی مکوئے دا ایچا مگر صرف دا اللہ امام راضی رحمت اللہ علی دا دی معنی ډیر تعریف کوي ډیر چې کچا سردار استی زجاج چې لله تعبدو دې د پاره تاسو بندګیونه کوي یا چا سردار استی احپش چې کراهت الله تعبدو الا الله الله ډیر بدګنی په دې باندې په شرک باندې ښا بس صرف دې یوې خبرې د پاره دومره عظیم کار کړی دی ښا امام راضی وی د پوسور بال پینو لیکه چې وا اقول هذا التاويل دا تاویل یعنی چې دا الله تعبدو د مخک او حکمت او فصلت سماره ده دا تاویل یذل على انه لا مقصود من هذا الكتاب الشريف الا هذا الحرف الواحد دا تاویل او دا معنا دلالت کوي په دې چې نشته اس مقصود د دې عظیم کتاب نه مگر دا یو حرف کم الله تعبدوا الا الله الله تعبدوا الا الله تق یو خبرو قران دې د پاره نازل شوی دی خاص ښا نبیاوی فكل من صرف عمره الى سائر المطالب فقد خاب وخسر چا چې خپل عمر صرف کو نور مطلب نور تا نور علم نور تا په صرف کې صرف شو په نحو کې محو شو په نور علمونو کې لار او دا مقصود ته نه پات شنو وي فقط خاب او خسرا تباہ او برباد شو تباہ او برباد شو چا چې خپل عمر بغیر د قران نه لکه بخوانو مولانو نور ته صرف کړی دی څوک به فقه ته ناستو څوک به صرف ته ناستو انور نور به پکې لیکل کولو څوک به منطق او فلسفه ته ناستو اوس باغی کې به مړ شو امام راضی فقط خواب او خسره تباہ او برباد شو تباہ او برباد شو دا دعوه توحید دا اوله دعوه د سورت هود ورپسې رسالت اننی لکم منو نذیر و بشیر بیشک از خاص تاسو لپاره د الله طرفنا يرونکې کڅوک زمانه مخ اړي نذیر لمن اعرض او بشیر خوشخبری ورکونکې په جنت سره څوک چې ما سره مرګرتیا کوي من تبعنی دو مقصد بیان کړو اوس کله چې انسان ته دا دوه مقصد حاصل شي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دې سره خدای مسلمان شو کنه نو اوس ورپسې د عمل مقام ذکر کوي او عمل سي د ګناهونو بخشش ناول و تاغ ذکر کوي فان استغفروا ربکم او په دې مسله راغلی ما چې تاسو بخنه غواړئ د خپل رب نه مخکې هم که شرکونه کړي ګناهونه کړي هر څومره تیر شوي ګناهونه هغې دپاره بخنه غواړئ د خپل رب نه او بخنه همدغه ده دا به راشي د نوح علیه السلام په واقعه کې اوس چې استغفار کې څومره برکت دی نو دا اعمال چې دي دا ټول استغفار دی که څوک مونځ کوي که روژه نیسي که نور دا استغفار دی که دې سره ګناهونه بخلی شي ښه دا خو د مخکې زمانې حال چې د مخکې وخت ګناهونه چې دي د هغې بخنه غواړئ ثم توبوا الیه ها راتلونکي وخت کې الله ته رجوع کړئ معنا دا ده چې بیا ګورې دا مسله پرېنه ده بیا دا عقیده پرېنه ده بیا در باندې څه چلونه شي په ډېرو خلکو شو بیا واوړېدو نو ثم توبوا معنا دا چې ثم استقاموا په دې به استقامت کوي ګوره ښه خبره پوره کیږي به ښه بیا رجوع کوي الله ته همیشه دپاره کلک شی په دې مسله باندې الله و تاسو له دې په دنیا کې عوضونه درکي هغه څه دی یمتعکم متاعا حسنا جون بدر کی تاسو لا جون خیستا یمتعکم حیاتا طیبتا ډیر خیستا جون بدر درکی الی اجل مسمى تر هغه وخته چې الله ستاسو په حق کې لیکلی بس خپلې نیټې ته ورسه خو په خوشاله سره دا اشاره وکړه دی ته چې ډېر قومونه دي چې هغوی مخکې مخکې هلاک شو هغوی دنیا کې متان حسنن ونه منتو او تاسو له الله درکي دا معنا کې زجاج یمتعکم یبقیکم وخت بدل درکي ولا یستعصلکم بالعذاب استاسو تبایی با نکی پا عذاب سا کم استعصلا اهل القرآن لکه دا عادیان سمودیان وغیره نی اگه ایخو نیٹی تیسار نکلو مخی حلاک لخا اتاسو بلا اللہ خیست جو اندر کی ویوتی کل ذی فضل فضلہو وربکی اللہ وچاتا چه نور زیاتی عملو نیکلی دی یو خو فرائز دی منزونا و زکاتونا و حجونا یو زیاتی اعمال لی چه نفلی منزو نفلی روجی خیر خیرات زی فضل نیو تبیل اغلا خو با زیات ور کی کنا خوا دا داغی دا پار بشارت شخا وَإِن تَوَلَّوْا كَتَاسُ مَخَلَوَا فَإِنِّي خَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٌ نُزِهِرِكُمْ پَتَاسُ وَدَ عَذَابَ دُرَزِهِ لُوِنَامْ اس دری مقصد ذکر کی چه قیامت شتا دے اللہ تواپس کی دل شتا دے إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ خَاسَ اللَّهِ تَاسْتَاسُ وَاپَسِ دَا دیوی چڑگران ادنو دیر اگران ادن چی بیا با هم جمدی کیا بیا با هم بدن او نوی بدن برا کئی وینا وو علا کل شین قدیر اللہ پارس باندی قدرت والا دین اگر تا گران ندا اگر تا دیر آسان ندا پارس قادر دین دا سا خبر دخوا دری مقصد توحید ذکر شوید رسالت ذکر شوید ننی لکم منو اذا قیامت ذکر شو چل اللہ مرجعکم صداقت قرآن خمخ کے بیان شو احکمت و فصلت نصرور المقاصد ذکر شو گردہ مقصدون پیغمبر پیش کول پل قوم تا دے پیش کول دا مسئلہ کول لیکن داوی حال گورا سمر نفرت کی دامنا او دے ان تولو مانا کی خوا چکو تاسو مخڑو ہے اگی سنگا مخڑو الا خبردار انم یسنونا صدورم دا مشرکان بل پل گرزی بل پل اڑیخ پلیسینی دا پیغمبرنا لیستخپو منو زانتی نپٹی چیدی مونگتاو نگوری مونگا دتاو نگورو زانتی پٹی اللہ نے بل عزت جواب ورکی چیدن بزان پٹ کہنو زمان ویسنگا پٹاوئے زمان زان پٹولش ہے تاسو با کامیاب علی ہے چی تاو زمان زان پٹکے کداغن زان پٹکے نسو چلو شو زبندہ علم خونشت دورا نزی کستا تو پیدا سدا علا خبردار حینا استغشونا سیابم پا کم وقت کی چیزی زن را انغاری پا خپل جامو کی راوا چی پا زن باندی خپل جامی او دے یقینی چمونگ انو پیغمبر وینی انو مخدے وینی دے یقینی خوا دم رو بے زن پٹ کو نالاوی ما نے زن پٹے یعلمو ما یسرون و ما یعلنون پوئی گی اللہ پاسو چیزی چرتا پٹ پزلونو کی ساتی سرازون دی سخاص مشوری دی اللہ پاگی خبر دے او پاگا سوچ اخکارے وائی یعنی پار سبان دے خبر دے بیشک اللہ پوئی گی پاگا خبرو دے سنو باندے دا مانا کڑی وائی امام راضی چرویہ ترویت شوی دے چن طائفتم من المشرکین قالو مشرکانو کی اور ڈلوا اگی ویلو چی انا اذا اغلقنا ابوابنا کل چی مونگ بخپلی دروازی بندی کو و ارسلنا سطورنا بیا پی پردی زولن دی کو اگر درنی درنی پردی یادی اپی را زولن دی کو وستغشینا سیابنا اوزان پخپل جامو کی راون غارو وسنینا سدورنا اخپل سینی زمکی توارو زمکی تا فکیف یعلمو بنا رب محمد نو رب دا محمد بسنگ زمونگ نخبر شی ازمونگ مشورہ و زمونگ جرگا سنگ بوینی سنی سمت لب وسنینا صدورنا علا عداوت محمد نور سنو خود دپ دشمنے کی خبر کولا چی مونگ دد دشمنے خبری کو مونگ دد پا حق کی پٹی مشوری کو نو فکیف یعلم بنا رب محمد رب محمد بسنگ مونگ با خبر شی دا بے الله جواب وکړو که زار څومره ځان پټ کې ځان اونغاړي الله یې استاد سینې ز حال نه زړه ز حال نه خبرې ما زمانه نشي پټول ښا دا زمای داو چې غیب دان الله دې عالم الغیب صرف الله دې نو عظمت بیان شو اول قرآن احکمت فصلت بیا توحید اللہ تعبدو تر اخره پوری نو سور پس عظمت بیانی دا اللہ دا ذات چه غصم را لوئی دی دا توحید خدا غم صلح دا کنا خوا اوم دا دغی تفصیل لی چه مخ کی ذکر شو چیا لو ما یسرون و ما یعلنون انو علیهم بذات الصدور دغی وضاحت کی ذی علم غیب وما من دابت فی الارض نشتی او زند سر پدیز مکا کی علی الارض زکا ونوی چی اگر پاس خوار چاہتا معلوم دی ولیکن اگر دن نجبا کس دی اگر چاہتا ندی معلوم سمر حشرات تی میگی دیو کسما کسم شیزو ندی تو بتو فی الارض زکا ہوئی خوا اگر دابا زندہ سر چی بزمکا کی دی الا علی اللہ رزقوها مگر پا اللہ باندی داغو رزق دے روزی ورکول چی اللہ پخپل زان لازم کری دا چیزا با مخلوق لرزق ورکو ما دا بی بلچانا دا لازم کری علی اللہ تفضلن دا خپل فضل احسان دا وجی نخوا نو رزق و لزک ورکی ویعلم مستقر رہا و مستودعا چی پوئی گی اللہ و پی جنی اللہ زید و سیدو دا دغی زندہ سرو او زید امانت تا دغی زندہ سرو مستقر دغی دا دنیا جوندو او مستودع بیا دغی نفس دا موت پتولو حالاتو اللہ پوئی گی خواه کلن فی کتاب مبین دا ټول کارونه چی دی دا دا اللہ پا کتاب کی دی دیر واضحا کتاب مبین نم دا لوح محفوظ دی دیر نمونه دی او مطلب تینا دا اللہ علم دی خوا ټول اللہ پا علم کی موجود دی و دا کتاب مبین وضاحت کئی دا کتاب مبین څه شی دی چې قرآن ته مختلف نمونه اخلي کله ته امام مبین وای او کله کتاب مبین وای کله خپل علم یادی دا زغی کتاب تاریخ خي چې دا کتاب کله لیکل شوی دی چې د مخلوق هر څه موجود دی ریکارد موجود دی دا وی ډیر مخکلي کله شوی دی ښا او هو الذی خاص الله غذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه په سته ایام په اندازه د شپږ ورځې کې چې دا نو پیدا نو سو چې دا ځمکه اسمان نو پیدا نو سو نو الله وی عرشو بوي نورس نو بر عرشو علان دیو بوی باز دا دوالا مخ کی دا اسمانو ددمکو نخوا عرش مخ کی دی او بو وکان عرشو علی المائی او عرش دا اللہ پو بو باندی دیکی دو مطلب دی اصل مطلب خوبا که دا اللہ قدرت تی چوگر دمرت لوی قدرت یې دی په بو کې خصوصي نه ټینګيږي ادمره لوی عرش ادمره لوی وزن اې په بو کې څنګه ټینګ کړی دی دا لا کل شین قذیر دی کنه قدرت یشته دی. سوک دامانا که عرشو علی الوائی عرش دمرا اوچتو دمرا چه خلقو بکاتا برا کچر سوکوی کنمو سوکنو کملائکنو اوغی کاتنو اسی بوتا پا نظر باندې سو بغن تیرات لی زکا نظر چی بکم دے ختم شی نواغ دے که سو بو اوڑی راوڑی گن تیخا د اشاره داغو جتوالی تا چه عرش دا اللہ علالمائی پا انتحا دا نظر باندیو نظر با ختم شوخو لیکن عرش بنخ کاری دا دمر داغو جتوالی خوا دیده که حدیثو دا مسلم دا عبداللہ ابن عمر ابن العاص پر روایت سرا چاوی نبی علیہ السلام ویلو قدر الله مقادیر الخلائق چا اندازہ لگولی و الله د ټول مخلوق قبل ان یخلق السماوات والارض مخکې د پیدا کول او اسمانونو د زمکونه به 50 الف سنه 50 زره کال مخکې تدی مخلوق ریکارڈ جوڑ کڑے وخا بیار سراغی کہ حدیث کی مراغلی وچو وکان عرشو علی المائی داغا وقتو چیس نو بر عرشو علان دیو بوی نا سواننو نظمکی وی اس نو خا دغسی حدیث بخاری کی مراغلی عمران ابن حسین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم چه ویلو قال کان الله ولم يكن شيء قبله الله امخ کیس نو داغن وکانا عرشو على الماء وكتب في الذكر كل شيء الکلیلی په دا خپل علم کې کتاب مبین کې هر شی الکلولیکل ثم خلق السماوات والارض ابی اسمان نو ازمو کی پیدا کرنو خود دے حکمت بیانی شدہ عالم اللہ وجود تراوستو دیکھ حکمت سو تدمر لوی کائنات چی پیدا کرل عرش و کرسی و اسمان نو ازمو کی دیکھ حکمت سو لیبلوکم صرف داوخا خبر الله استاو سره دا لیبلوکم امتحان کوي پتا سو ایوکم احسن عملا چې کوم یو پتا سو کې خیسته عمل ولري ګور زی خبرې د پاره دار سو وجود تر اوستری دمر لوی کائنات ها لیبلوکم ها امتحان کوي پتا سو دنیا د امتحان ځای دی چه کمیان پتا زو که خیستا عمل والا شو نمانا کلیوا عبداللہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم چه نبی علیہ السلام مانا کلیوا احسن عقلا و اورع عن محارم اللہ کمیان پتا زو که دیر خیستا او صفا عقل والا دی او کمی او دی چیزان دیر ساتی دا اللہ دا محرماتو نا زان ساتی احسن عملا امام رازوی اسرع فی طاعت اللہ چیز اللہ پہ عبادت کے دیر مخکی دار چانا دیر مخکی خواہ او صاحب د کشاف وی لیبلوکم اے حلقهن لحکمت بالغه د دیو ډیر زبردست حکمت لپاره پیدا کړی. هغه څه دی وهي ان يجعلها مساكن لعباده چې خپل بندیان لپاره ځایونه جوړ کړي وينعم عليهم افاغي خپل نعمتونه او احسانات کوي بفنون النعم قسم قسم ظاهري باطني بنديان ويكلفهم الطاعات او غيبان دي خپل عبادات پرز کی چې منځونه دي حجونه دي زکاتونه دي دا وکوي کنه ويتنا بالمعاصي اذان به بچکه ز گناهونو نه دې لپاره پیدا کړو. اوس خلق دوه قسمه شو فمن شکر و اتوا چې د الله شکر ادا کړو تابعداري وکړنو اصابه او ډېر لوی ثواب او اجر بوله ورکړي د امتحان دی. ومن کفر و عصوا عاقبه اجزوک نافرمانی کې غلبه عذاب ورکړي. دې امتحان معنا او کلی یبلوکم خا بیا بچا ویلی چې دا څنګه امتحان دی. امتحان فاغې چې پرچاوله ورکی او سوال جوابي پکې وینه دا د امتحان په شان دی. او که امتحان نه دی که امتحان په شان دی ولی چې امتحان کې څوک پاس شینو کپوله ورکی اچې فیل شنو هغه جز دغه سي خبره روانه کړه. نو دغه سي حال الله وی زديوم دې کنا چې چا شکریا ادا کړی وا تابعداري کړی وا نو ډیر خوشاله وي چا نافرمانی کړی وا نو خفه به یې غمجن به یې رسوا به یې لیبلوکم ایوکم احسن عملا ګردا زورار سي دې پر پیدا کړی تا. ها مقاصد ذکر شو ټول سرد علتنا سرد حکمتنا. اوس زواجر ذکر کوي چوغورا خلق خو اس نه مانی لا اس نه منلی چې څو قیامت نه مانی کنه هغه اس نه مانی ښا هغه نه قران نه مانی نه خدای مانی نه پیغمبر مانی او نه منځونه او د سنا اس نه مانی ښا او کنه ولئن قلت كثر اويت ودي خلقتا انكم مبعوثون يقينا تاسو بیا ژوند کړئ شه من بعد الموت پس د مرګ نه اپکی ګما خدا خبر یقیني ده ها بالکل تاسو ژوند کولی شه پس د مرګ نه ها ليقولن الذين كفروا نخام خوای با پذی کیا کسان چې کافران دي انکار کوي د قیامت نه او فیل دي په امتحان کې کفرو زادي کنه ان هاذا الا سحر مبين دومانی دي ندی دا خبرې چې ته کوي دا خبرې دي چې ته وایې چې بد مرګ نه بیا ژوند کیږي دا خو جادو دي دا سحر او جادو دي چې سړی مړ شي بیا ژوند دي شي حضرت مانا قرآن تا ندی دا قرآن مگر جادو دیکھ کارا اگر دا حال لنفا قرآن تا جادو وی ولی نخرنا عنهم العذاب الى امت معدودت اللہوی کرستو کمونگ دین عذاب تر یوم دی معلوم پوری یوم نیٹی معلوم پوری لکه قیامت پوری لیقولن نخام خاضی وائی ما یحبسو سشی بن کدا عذاب ولی نرازی استحضار پودا داغینا ترقی دخوا مخی و تصحر مبین ویلیو عدل طور پوری خاندہ کئی خوا چی تاسو گو رہی چرتا روڈ جام دے کس چل لے چی عذاب رانگی خوا نور دانه چې کنه دې تاسو کوي چې ما يحبسو وګوره تاسو چې سشي بن کړلې معلوماتو کې او چې کوشش یې وکړو نه نه قصدهم الانکار لا تعین الحابس مطلب انکار دی دا نه چې کنه ما يحبسه ګوري چې دا څه چل شوی دی الا خبردار یوم یاتیهم کلا چراشی دی تعذاب لیس مصروفا عنهم بیا چر نشی واپس کولی اڑولی د دینا چی او دل راشی کنا ابیا نو واپس کی نازل بشی پا دی باندی آگا چی دی اور پورو ٹوکی کولی دا ٹوکا ندا چی دا عذاب سشی بند کو گورو تا نلاوی چی نازل شی کنا دا دیستا دی ٹوکو پوج باندی خوا دریم زجر ولینا زقنا الانسان مننا رحمتا کچر اوسکو مونگ دی انسان تا دینا شکر انسان تا دخپل طرفنا رحمت تو دنیا سے خوشحالی اوسو برکت ورکو ثم نزعنا منو عبیت نواخلو تد اللہ شان دکا نخوا دیرو نواغستو ناغی سچلو کی انو لیا اوسن دیر ناو میدشی دمخ کی رحمتنو نا دیر ناو میدش یاد راتلون کی وقت نا که خلق و توی چیارا تو باو باسه او دلانا بخن اوگواره بیا با ادر کی اللہ سر اگر دیر دیر سو ننا دی یا اوس دکنا دیوی اشترا نواست نور بسرا کی یا اوس دیتوی لشخا کفورن او ناشکر دی د مخ کی نعمتونو زکه بازی پکی وی چی سو خبر دا چی دا دومره وقت در باندی دومره خوشحالی را وستی او دومره نعمتونو مالونی دل در کلا دور ارس کنا نو سو خبر دا که وقت پکی وقت پر آل خیر دی کنا وی نا مونگلی سرا کلی کفور دی اگر دو منی ننو دا یو قسم امتحانی او امتحان بن نقم نور بسی ذکر کی بن نعم ولی نزقنا و ناما کورکو منگا دینا شکر انسان اللہ نعمتنا خوشحالی پیراولو صحت ورکو مال ورکو بعض ادور را مستو پس دیر مصیبتنا چرس ادل اواتا خواق پیراولو خواق نګور په کار دی چې دی الحمدلله وای الله په نوم باندې سوور کی سنا یقولن خام خوای ذهب السيئات عني او وی تاسو خیال نه دی ازمانه غخواره او نسته او مصیبتونه او تکلیفونه لاړ ذهب السيئات عني لالا غا تکلیفنا مصیبتنا مرضنا زمانا سنگ زمانا دے مطلب دے بتدبیری ویزا زماغ پل تدبیر دے ہو زماغ پل تجربہ دا ما دا دیر لوی فکر نکار واغستو ما دیر لوی سو چکو شیر دا کار بسنگ سمیگی داروان معاملہ بسنگ جوڑی گی دا یما ډیر غټ فکر کړی ښا او دار څوک نشي کولې زمانه چې دا خواره ونی استایلاړي او زه پارس باندې پوره شوم دا زما خپل تدبیر وګورو ته انه لفرح فخور الله وی دې وسو مستی کون کې شو لوی کون کې شو سم نشه ښا مخی اوسا و کفور او دلتا فرحن فخور مستی کئی لوئی کئی دادا ناشکر انسان حال لینو خوا دادا اللہ امتحانو کنا خد امتحانات دیتا ہوئی کنا چلی ایو کلپ سختی راولم کلپ خوشحالی راولم او دا گورم آج چی دادا نتیجہ سو دی ریزلٹ ایسنگا دی ریزلت د ټولو ډیر خراب دی ښه ایس نشته دی ښه چاوی کې ټول داسې دي فلاوینا الا الذين مگرنا کسان صبروا چې صبر کوي د مصیبتونو په وخت کې کخواری پی کنیستی پی کغریبی پی کلوگوتن دی پی نصبروم صبر کئی فاملو الصالحات او نیک عمال کئی کنیمتون و ارکم نشکر ادا کئی خواہ دا مطلب شو صبر کئی پو وقت دا مصیبت کے شکر کئی پو وقت دا نعمت کے دا خسر ایک دے کامیاب شخواہ دی بالکل فست را اولائک لهم مغفرۃ و اجر کبیر دداسی نیکانو خلقو دپاره بخنه د ګناونو اجر دې ډیر لوی د خپل نیکو عملونو دریم دعوه د سورتوا ترغیب چې پیغمبر پاک تا باندې ډیر مشکلات تھی زګورم کنه ما ته معلومی کنه ها اوریره پریشانی ده او اکثر پریشانه کې انسان سستیو کی کمزوریو کی کنه زمونږ نشوي ده کنه دې ته بیا وایو هو چې وخراشین تا کمزوری دار چا نه کیږي ولی مسله کې لوکټي پرخ راشي بریک راشي وقف راشی اللہ پیغمبر پاک توی چی دا کارو نکی گوارے مسئلہ کے اوپر خنراو لے خوا دا خلق و پتا باندی او گمان پیدا شوے دے آگا دا دے چرا دے تنگ شوے دے دے بود دا مسئلہ پریدی خوا کسبائی کبل رو دی او دے تیخت لراغ لے خوا دا دا خلق و بزعام کی اللہ وی فلعلکا نو شاید تچی پیغمبر پاک تارکم باز ما یوحائی لیکا پری خودن کے باز اغی مسئلی لرا چی وحی کولی شتاتا ذکر یو مسئلہ دا چی دی پی بد گنی پٹولو خو بد نگنی ودوائی کم بی صدرکا او تنگیگی پاگی سرا سینستا اغسدی ان یقولو چی دیوائی لولا انزل علیه کنزن چی دی پیغمبر دی دسر خزانه ولی نشتا چی اللہ را لے گلی دی و دم رے ولی مرتبہ ور کلی دا نو بکار دائی چی خزانه ولی ور کلی وی دا خزانه مال نخلاسی گی لولا انزل علیه کن ولی نزل نازل کلی شوی پزبان دی خزانه او جامعو ملک یا ولی نرازی دو سرا فرشتہ دا اسمان پدی باند با پیغمبر دلتانگی در دیر خواه چگور دیما تا پیغور راکی دنا چاره دا پیغور ډیر خراب دیخوا دی پیغور پوج باند خلق سس کارو ناوکلو چا مرگو ناوکلو چا سوکل زان خودکشی اوکلو آو د دیو جن چې خلق وته پیغور ورکي چې پلانی تا وګوره پلانی تا وګوره ځان کم ځای تا ورساو اته هغه څه چې زینو لګیای او سوچته نه په دې ډیر بند خپشي ښه الله پیغمبر پاک ته وی چې په دې وته مسلیلا نقصان ورکې نه نه نه نه دا څه خبره ده خزانه څه ته وی او جا عمره ته د دې لپاره نه لیږل شوی دنیا ته چې استاد خزاني تاسو رضی خلق او تاسو رضی بادشاہي لخکری نه انما انت نذیر وشکته يرون کې صرف دې يرول اي يرول کې دې تاجز شتا يرول کې خزاني ته تاجز ته ایا رولو کې ملایکو تساجد دي یرول ز پاره ته پوره کناخه والله على كل شيء وكيل. او کدی تا تنور سو دمکی در کئی دمکی نو میریگا اللہ پار سبان دیزی موار دیم اللہ حفاظت کئیستا بچ کئی دی دشمنانو نا دغا پروام ساتا ولیکن خبر کوا تبلیغ کوا دعوت چلوا دا خوص خبری ذکر شوی چی باقی با نبی علیہ السلام سلو تنگی دو خوص ور پسی دا ذکر کئی تام ده تنگی دو خبره ده هم یقولو نفترا بلکی دیپا که دام وی چه دا قرآن گوره زن نجوڑی همون تا لگ لگی لگ لگ او ری دا دی جوڑی کنا کدا دا اللہ کتاب وی نو پیوزل براغلی وی بیاوتا اللہ حد قائموی چلنج ورکی چراوڑی اول کې و تویلی فاتو بی صورت من مثلی یو صورت خوراوڑا ہے یونس کی ور تویلی فاتو بی صورت مثلی و دلتا و تویلی چه لس صورتو نراوڑا ہے یو ام خوراوڑا کنا زوس لس صورتو نراوڑا ہے یو اکم دیراوڑا ہے دار پر قنان استحضا کی کنا خوا قل اوایوتا فاتو بعشر سور مثله راوله تاسو جوړ کې تاسو یو لس سورتونه په شان د قران چې دغه سي بیان یو دغه سي دعوی یو دغه سي دلیلی مثله دې په شان مبتریات د ځان نه جوړ کړی شوی ودعو من استطعتم من دون الله راو بلغه چې څو طاقت کیږي بغیر د الله نه ان کنتم صادقین کتا زریشتینه په دې خبره کې چې دې ځان نه جوړ کړل دي تاسو هم جوړ کئ ولې خو تاسو عربیه عربی استاد جوړا اته هم عرب دي نو بس جوړ کئ کنه دا تاسو نه منای چې پیغمبر دې کنه او ځان پشان بندا وتاوای جزان پشان بندش نو تاسو ډیر باندې نه دا یو دی نو راولې کني یو صورت خوراولې فلم یستجیبو لکم کشرذی کافرانو مشرکانو جواب در نک تاسو لا مطلب صورت جوړ نک نه یو او نه لسم جوړ نه کړ کنه نشي جوړولې ولن تفعلوا او نشه کولی اللہ مخکویرو کنن بد دی پریده پزه بانده فعلمو تازو پوشه یقینو که یا مومنانو انما انزل بعلم اللہ چه بیشک دا قرآن نازل کرشوی دا اللہ دا علمنا نو دا اللہ علم چا سرشتی دا خود اللہ دا علم نرازی پیغمبر سرشتی نا نو غسنګ جوړ کو دا خدای الله علم دی او الله سره دی نو غي جوړي بنديان نشي جوړولې ښا ها اوس هغه مسله کي چې پیغمبر ته ویلو چې بعض ما يوحا تفريدي بعض هغه چې تا ته وحي کول شي نو هغه بعض صدا هغه توحيد دی او الله اله الا هو چنشت دے بل حاجت روا بغیر دا اللہ نا فحل انتم مسلمون نوی خلقو غسم نمانے چلا اللہ دا علم ندے مقابلے سوک نشی کوڑے یو صورت سوک نشی جوڑو لے غسم نمانے فحل انتم مسلمون یہ تاسو اسلام قبل ان کی او توحید قبل ان کی دا ټول زواجر خو هغه خبرې چې پاره سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مزاج باندې بوج پرې وته الله او چې نه فلا الک تارکم باز تا چلنو کې کئی با ډېری خبرې ډېر شي دي دا خو قران سلګي نقل کړی دلته ها دا وځي کرشوا چې هغه کی ترغیب وو او غی کی زواجر بیان شو دی مشرکین و حال خواه و زجر دے پہ استحباب دا دنیا باندے او دا اصل وجہ خی چی دا خلق ولی نمانی توحید نمانی قرآن نمانی قیامت نمانی دا دلوی مقصدون ولی نمانی زکا دا دنیا محبت پا مخاغستی دی او دا دوارا نشی او دے کے دیکھا یا با دنیا محبت کہیں او دا غی خواہشات بکیں او یا با دا اللہ دا دین کے دوارا نشی کے دیکھا دی بالکل یو بل سردا سدا لکه د منګکو د پیشو ته اغي ولا خي کراچي باندې اته نو تر تزهید فی الدنیا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها هغه څوک چې غواړي په دې خپل عمل سره په دې خپل عبادت سره په دې خپل علم سره په دې خپل مهنت سره په دې خپل خواري سره او کنه هغه هم چې کله داسې ستړي شي کنه او ولې مقصد خو نشته کنه ابي مقصد سره ستړي کیږي ښا او چې مقصد پس رواني کنه نو چره با نستر کیگی خواه مونگا نستر کیگو زکا مونگ توحید تا ناس جو اللہ دی چره مونگ نستر کی خواه ادیر وقت کستر خواه خزوان جان بای خلو کتی دا وقت پی دوری کنا نو بس تعلیب تبوی داو کتا غراولا یرو ایدی روح حفظا کرال شربتو که خواه اداو کا یو شی بل شی یو شی بل شی د زینب انشی پاسه دی ها داولی دا دی ولی ستوري شوی دی دا دی دنیا په جوان دی زکه دا دی چې سکین د دنیا د پاره کوي ها کدا علم کوي کدا مسلې کوي کدا فتوی کوي کدا ارزو چې کوي کدا منځونه کوي کدا امامتي کوي او کدا خطابت کوي او کدا ارسو چې کوي نو د پیسو د پاره کوي یرید الحیات الدنیا یرید الحیات دا ټول اراده د ژوند دنیا ده ښا دیو جنابی ګور درسنه منکر دي که توحید نوم دی وتو واستو توبه توبه زمرا په بدوګنی چی بیا توبه توبه چو اس کی کنا نو کانزل سوے نور سوے دا ای توحید دمر بد گنی خا کدا قران نو ما دا درس نو ما یا دا موحد نو دی وتا واستو یا دا شاعت نو دی وتا واستو او هو ډیر بد گنی خا وای ما تا پتا دا چې ستا مطلب دنیا دا خا هغه څوک چې را دلری په دې خپل عملونو په دې خپل عبادتونو او دا غته په دې خپل علمونو په دې خپل درسونو دا یو ته مونږ وی چې استاد جمعات کې یو مون پسو دی نو غوی په دوه باندې مونږ وی نه ریټ یادو او کنه او دې ریټ یې خبر نو هغه څوک چې غواړي ژوند دنیا بس دې مطلب یو دې مقصد دی چې دنیا کامیاب شوي دنیا حاصل شوي مال ډیر شوې دولت ډیر شوې اکور داسې شوې چې پینځه چته شپږ چته زور پسې ښا او کنه چې شیخ المشایخ سے پکې بیا په پینځم چت کې ناشتي او نمبر ملاوي ور ملاقات نه کوي چا سره او سره د علم نه دومره دروغ وي چې څوک وته سره رابطه وکړي چه ده ملاقات لراغلی ما نو چه ده ده زل نئی کنه ده از پینزم چد که ناس ده اده و توی یر ده خود یوردو بازار تراغلی ما سو کتابو نمی آغستو چې درشم نو بیا ملاقات وکړو. ولی د دې خپل چتونو له نمونه یې خېږي. رومبی چت له نوم یې خېږي صدر، هلکه صدر کړه. دویم چت له نوم یې خېږي دارالشاعت، هلکه دلته مو کتابونه ګورم را ګورم کړم. او دریم له نوم یې خېږي رنچونیا وتوی کس شي دې دلته کې مها. اصلورم له نوم یې خېږي دا اردو بازار دا وګورو ته نو چې ځا طبيعت د سره دغې کنه خوخه نه ای راغی ته دانمونه اخلي او ناس په بلډینګ کې دال نه خو دي کې نه رښتیا شته نه بګي عمل شته نه بګي بس ته شه دنیا او حاصل شو ته خو هغه څوک چې واړی په دې خپل خواره او په دې خپل مهنت سره ژوند دنیا وزینت نو سوال پیدا شو چې الله مون خوم دنیا غواړ ولي دا دنیا نه ده چې ساره ما خام ډوډۍ خورو چیس کو او دغه سي آرام کو اسامان برابر دي رنگ چي دي دا دنیا نه ده نو وینا کنا وزینت ها ته خو زینت نه غواړي هو هو هو تو خو سو پسټونه نه غواړي تو قالینونه نه غواړي او تو خو ټچ موبایلوم نه غواړي هغه دغه غواړي وزینتها خایست دنیا ښا الله وی نوفی له معمالهم فیا مونږ پور ورکو دي تا بدلی ز خپل عملونو په دې دنیا کې چسمره خواری کی نو الله وی دمره ول ز ورکوما چسمره غواړي نو دمره ول ورکوما څنګه وهم فیها لا یبخسون بالکل بابا کی کمی نه ښه بالکل الله وی ګوره څه چې کپ یو کس نقصان بګشته کس غلطی او خدای پکین واپس کا وهم فیها لا یبخسون دیو په دې دنیا کې بالکل تاوانی نشی اغیتاوان پیجنی ننو نتاوانی کی خواه امام راضی وی اے تکونو ارادتو مقصورتن علی حب الدنیا بس دا غیر آداؤ مطلب ٹول پا دنیا پورے بند وزینتها دنیا پا خائص پورے ولم یکن طالبن لسعادات الاخرت دا آخرت نه دی پکار انی دا آخرت مرتبه پکار دی دا دنیا پرس دی ته وی ښه قوم فی لا یبخسون چری بتاوان نشه لا یبخسون معنا دا توسیع فی الرزق رزق فراخه چې سشته دی لکیږي ډوډۍ مخره دا قیمتي سيزونه خورهخه توسیعن فی الرزق و صحت فی الجسم صحت و مخفراخا رزق و مخفراخا لا یبخسون لیکن دا آخرت خبر تغوکی دا پغور اولائک اللذین دا وکسان دی لیس لهم فی الاخرت الا النار نشتے دی دا پانا پا آخرت کی مگر وورا دیدہ کہو تاوی چې دې دعاګانې کې سوالونه کوي کنه نوم دکوي چې الله مونږ لا په دواړو جهانو کې خوشحالي راکې د دواړو جهانو خوشحالي راکې نه الله دې دواړو جهانو نظر کوما د یو جهان بدر کوما ها آخرت دې نشتا فل آخرت الا النار ولي تا دا آخرت دا پارا سکڑی ندی نو تا خوچی قدم اجت کڑے دے نمخ کے تپوس کڑے دے چیسا پکشتے کچا با ختم لبوت لے کچا با تقریر لبوت لے کچا با نمخ مخ کے ویدہ کا خبر از درگونو گو رے خوا د زرګونو کارو نو تاسو به کې د الله د رضا د پاره سنې کړی نو اخرت سره غواړی دا معنا دې دې کې ها دا هغه خلق یادی چې هر څه کړی دي ځان نه ستړي کړی عملونه کړی عبادتونه کړی دي ارسو خو لیکن دنیا په هغه ستداس نه آوی خیراتی نه نلا غیظ پاروی الا النار دې دې کې او بکر جساس وای چې هاذا یذل دا آیت پورا دلیل لے علا انما سبیله اللہ یفعلا الا علا وجه القربت وی ارغ عمل چی داغی شان دادے چی اغا خلق دا ثواب دا پارکی خواہ اسے نکی داغی عمل شان او نخاو پہچان دادے چا خلق دا ثواب دا پارکی لکمون دا ثواب دا پارکی تلاوت دا ثواب دا پارکی او دا غصے ختم کئی دا ثواب دا پارکی عرض چی دا ټول اغا عملون دی چا دا ثواب دا پار دی اللہ پا دے اجر او ثواب ورکی خوا او چا دا کارو نئی او خلق پی پیسی اخلی وی لا یجوزو اخذ الاجرت علیه فدیو پیسی ناخلی ولی لین الاجرت من حضوظ الدنیا زکا اجرت او پیسی غستل دا دا دنیا برا خدا فمتا اخذا علی الاجرتو کلچ پدی دی اجرت واغستو فقط خرجا ان یکون قربتا اغد عبادت نووتو اغاس عبادت نشخا اغاس دنیا یو کار شلکتا چی چالا دیوال وقی کوٹا جوڑا یو بورنگو لکیو دا خدمت کی باقی خلق اخلی کا نخا نستادا منزو استادا ختم استادا دا ټول بورنگو نشو تو دنیا کار شو دکتا پی دنیا اخلی کا نخا نو باقی که ثواب نئی کنا کشتے پکی بمقتد الكتاب والسنة اگوی دا دا قرآن و سنت دلیل تقاضا دا چی دقا عمل دا عبادت نووتو من نشو او تلاوت نشو چی کل غرض پکی دنیا رالا نو اگا دا عبادت نووتو دنیا یا کار شو ذکر اللہ وی دغه کسان چې نشته دي د پاره په آخرت کې مگر ور نو سوال پیدا شو شرطی خډیر عملونه کړیو څومره زمانه درسونه کړیو طالبان به و سره خلق و ته نه فتوی غوښته و در خلق و تقریر نه بوتلی و در وی وحبت ما صنعو فیها هغه برباد شو کنه ته پوهنه شوې برباد شو هغه عملونه چې دې کړی دي په دې دنیا کې ځکه هغه عملونه د عبادت نووات او د دین نووات ځکه چې دنیا نوم پکې راوي چې دنیا هم په څه کې راشي کنه او هو نو د عبادت نووات د دنیا خو اخس ارزل لخه دې تا اخس ارزل وي ښا هغه څه دې دل کړو او هو دا خو عملونو هغه عملونو کنه چې هغه په نظر کې عبادت ښکاري دا او څه دي دا سه عملونو هم کړی دي چې هغه پسق او فجور ها نو یو باطل ما کانو یعملون او په خپل تباہ او برباد دي عملونه نور چې هغه دي کړی دي پسق او فجور خاصي برباد دي خو لیکن دا کار پسق او فجور دا دی پسق او فجور خا چیزی کم بدعات کریو دواگانی کوا مانزر نفسو پجہاری کوا او ختمو نکوا د کجور اډوکی اړه ور اړه و سورۃ یاسین ختم کوا دا کم دیو دا باطل ما کانو یعملون لکھا بدت فاسی باطل لکھنا دیزکا دو ذکر کرو چنی کامال دی نحبتوا اگا برباد شو او چی ناکار عمل دی شرک و بدتو نو اخو باطل دی اخو اسیم تباہ و برباد دی سلو رما دعوی ذکر کئی دا صورت چگا تسلی دا پار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تسلی افمن کان علی بینت من ربی اگا سو کو چخو پخ کار دلیل سر دے او پخ واضح مسئلہ سر دے دا طرفا در اخپلنا دا طرفا در اخپلنا دے داغی مقابلے کی ذکر کخا نور سر بدائی چکمن یرید الحیات الدنیا و زینتها دا داغی مخ کی خلقو پشان دے چاگی چی سکی نو دنیا دا پارے کئی خوا سا عملو نا کئی عبادتو نا کئی دنیا دا پارے کئی او دا افا من کان علی بینت من ربی اگا سوک چی دے پوازح دلیل او یا مسئلہ دا خپل ربنا چی دا پیغمبر دے ویتلو شاہد من ہو او پا دا پسی لگی دلی دے یو شاہد دا اللہ دا طرفنا ولی هر وخت کې پیغمبر سره جبرئیل کنا هغه جبرئیل شاهد دی د الله طرفنا دا وګوره څومره خبره مضبوطه شوه چې قران هم ور سره دی نو د قران هغه راوړونکې هم ور سره دی چې شاهد جبرئیل علیه السلام دی بل نقلی ومن قبلی کتاب موسی امام و رحمه او مخکې دی قران نا کتاب د موسی علیه السلام هغه موجود دی چې د خپل زمانه پېښوا او رحمت دی دا ټول دلیلونه شته د موحد سره ته امام رازوی دا عامه خبره افمن کانا پیغمبر پورې خاص نه دی هر څوک چې په دنیا کې موحد دی قران ور سره دی ویتلو شاهدن او دغرنګ څومره دلیل چې په دې کې هغه وسره دي یتلو شاهدن وحی دلیل من قبلی کتاب موسی نقلی دلیل ټول ور سره دي اولایکا دا کسان دي یؤمنون به چې دې ایمان راوړي په دې قران باندې ومن یکفر به من الاحزاب او هغه څوک چې کفر کوي انکار کوي د دینه چې هغه ډېر ډلې دي هغه ډېر به حذا به انتها دي باطل خو ډېر دی کنه ها پنار موعدو اور د هغه سره وعده شوی ده فلا تکو فی مریت منو تمه کیگا په شک کې د دې قران نه مخکې مرتوی لعلک تارکم بعض ما یوحا الیک خلق و لگیا یرسب ہوئی و دا خلق و دا وجنا شکران اولی فی مریت من اما گویلی دا خطابات پیغمبر تی خو مطلب پی دی سر امتی خوا امت خوڑیر پا شک کی واقع آده امت خوڑیر پا شک کی واقع آده مکی گئے بندہ پا شک کی دی قرآن انہو الحق من ربکا ذکر دا قرآن حق کتاب دے درفستان دے او کتو ایچی دا خود سوک نمانیو نی سوک را اخلیو نی سوک بیانی ولیکن اکثر الناس لا یومنون او اکثریت دا خلق دا دے چاگی باور نکی پا قرآن باندے لا یومنون تمانا دا نپی یقین ساتی یقینی په خپل مشرانو دي اکابر دا یومنون او نیز دکې ناغی نور کتابون از دکی اغی لواق ورکی اغی خپل مازغه خرابی فضی بای نا لا یومنو او نوی قدر احترام کئی قدر احترام کئی خود نورانی قیدی دا غیر دیر قدر کئی خواب دا قرآن نا لا یومنون نشتا نور زواجر بیانی خواب هر کل جهال لمنکرین وی ذکر کو او سلور وانا داوی دا صورت ذکر شوی ناخر کی زجر ذکر کئی مفصل پشان دا صورت عراف ومن ظلم ممن افترى على الله كذبا سوک دلوی ظالم دا وچانا چی جوڑ کری دی مازی دا افترى جوڑ کری دی پا اللہ بانی دروغا اگر چی صورت یونس کی تیر شو چی هاولا شفعان آئند اللہ گروہ تا دلیل نشتا یا اگر چی اتخذ اللہ ولدن اٹول دروغ دی پا اللہ بانی اولائک یعرضون علی ربهم دا خلق با پیش کړی شي په خپل رب باندې په قیامت کې ویقول الاشهاد او بوای ټول گواهان ولی انبیام گواهان دي ملائکوم گواهان دي دغه سي د وخت د زمانی حق پرستوم گواهان دي دغه سي زبنده خپل د بدن اندامونه عزا دا ټول پکېرالو اشهاد سبوي هؤلاء الذين كذبوا على ربهم چې داغه خلق دي مونږ ته معلوم نه کنا داغه خلق دي چې دي دروغ جوړ کړیو په خپل رب باندې الله واحد لا شریک او دی ولا شریک جوړ کړو الله ز پاره ز برخه خوندان نو دی ولا منلیو كذبوا على ربهم ګورو تا چه دا خبر واوری کنا نو طول باوی علا خبردار ضروری لان خبردار لعنت دا اللہ دے پاغ ظالمان و خلقو دالتیموی لیو اعراف کی خواه 45 کی لعنت اللہ علی الظالمین دا اللہ لعنت تے پا ظالمانو ظالمان سوک دی اللذین یصدون عن سبیل اللہ اگر کسان دی چې خلق منی کاؤ دا اللہ دا دین نا دا قرآن نا دا توحید نا سنگے منی کاؤ زوری ہو حکومتی ہو نا ویبغونا عواجا دا حق دینی او تا پا غلط رنگ کی پیش کاؤ دا توحید او سنتی او پا غلط نم کی پیش کاؤ چی شرع و پساد ویدا سے خلق پیدا شوی دی چی شرع و پساد کی خوا. توحید تا شرع او سنت تا پساد وی ایبغون آئی وجا نمولا بدل که کنخا دس نور غلطیں او خطائیں پکی رو باسی او چوی مسلمانان تا مشرکانوی گورا او کرامت نمانی ایبغون آئی وجا دعا گانی نمانی وهم بالآخرت هم کافرون دغا خلق دی پا آخرت باندی دا مخکن کافران دیم او دی آخرت مخکن ندی بنا آخرت چی سوکمانی کنا او بچاری داو نوی چو شفا آو انداللہ اگا اصلی آخرت خوا یو خود دی آخرت تی اگا خود اگا دی چی بس باقی کوی دا خودی سکار نشتا عرص با عیسیٰ علیہ السلام کی یاو یو کی یاو بل کی دا غزی خوا اولائکا دغا کسان چیزی لم یکونو معجزین فی الارض دیکا دور زور طاقت کی او دیر مقابلی کی انو نشی کم زور کولے حق پرست لرا پزمکا کی نشی معجزین اللہ معجزین اللہ سمت لبتا اللہ بندیان حق پرست معاہدین نشی کم زور کولے اما کان لهم من دون الله من اولیاء نبی زدید پاران بغیر دا اللہ نا اس سوک مددگاران دی خونن پاغی باندی دیر مضبوط تی کنا آو چه اولیاء اشتا دے لوی لوی خلق اشتا دے لوی لوی حستا اشتا دے اغي وزمون تپوس کوي الله وي چې زه دې تپوس نکوم نو تاسو تپوس نشي کولای یضاعف لهم العذاب د نورو لپاره یو عذاب سنگل عزیز لپاره ډبل لکھا د چن وکړي شه دې لپاره عذاب زکه چې دي خلق مونې کو د دین نه په خپل سکه دا کار کو دعوت یې د باطل چلو ها ما کانو یستذیون السما یو معنا د اخبار دا ګور دي زمره کمزور یو دې طاقت نه لرو د اوریدو د قران کتاب او تدیر وی چی چته ما لن راضی نو د کوه ما خیر دی هوې خورا کنه ها کنه اوریدل هم نشي ما کانو یستتیو نہ سما نو دی طاقت لرون کی دا اوریدو دغه کی خودو ما کانو یبصرون او نو دی طاقت نو دلیدو نې زغو ګن کار غست د حق انې د سترګو نه کار غست د حق رضامانه دې اخبار ده ها ازوې معنا به دې استفهام څوک کوي اما کانو یستتیون السما دې زمره طاقت نو چې وګي قرآن ته ازی دومره طاقت نو چې لیدلې وي د الله قدرتونه لیدلې وي د الله وحدانیت ته معلوم کړي وي او زجاج وی چې دا ولي وی له بغضهم النبی فعداوتهم درځي پیغمبر سره ډیر سخت بغض او دښمنی و ابو غزا حسد چراشی کنا نو بندرون کون شیخا بیانو ساوری ونو سوینی خا قرطبی نقل کریو چلی بغضهم النبی او عداوتهم دیس نے کاروان غصد اولائک اللذین خسرو انفسهم بیا بیا اللہوی اولائکا تغا باطل پرس اغا خلق دے چڑیر تاوان کیو غرزو لخپل زانونا وَضَلَّانُ اُمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ او رُکْشُو دَ دِينَ آغَ خُدَایَانْ تِي اَذَانْ نَي جُلْ كَرِيو اس یوتا ملاؤن شقا لَا جَرَمَانَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمَ الْأَخْسَرُونَ حق داد لَا جَرَمَنَا حَقًا خلیل او سیبوی وی چه حقًا مانا ادا نور کئی خواقا کشران دیکن سو کئی لابد دا او لا محالتا یقینی دا دا خبره چې دی او په آخرت کې ډیر تاوان شي دا وسره ځکوي چې دنیا کې دا چا یقین نو په دی باندې چې دی تاوان یاندي ورې مال دولت اور سټیر دی وسره نو الله وینې قیامت کې به وینې ښا هم الاخسرون ډیر زیات دی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشكاو کسان چې ایمان مراوړو عملونه کړو عملونه لیکو واخبتو اله ربهم ا دنیا نه واغسته محبت د دنیا پکې نو بلکې عجزی کړي واخپل رب تان ابن عباس وی خافو وتواضعوا دلانه یریدو او داغه لپاره عجزی کولا مقاتل وی اخلصو و انابو اخبتو معنی کی داخل دیر اخلاص کرے و رجوع کرے و اولائے کا صحاب الجنہ دغدی جنت یا نمپیا خالدون دیو بجنت کے ہمیشئی گرد اولنا دوارو جماعتنو ذکر را روان دے خوا دوارو طرفینو ذکر را روان دے دوارو افمن کانا اولین قلت انکم مبعوثون زواجر انکار دا قیامت نا انکار ابیا پیغمبر نا مطالبی چو اکدار اولا دار اولا دروغ جوړول. او بیا ذکر وکاو استحباب د دنیا په کیسه مراده من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نو مقابله کې وسره ذکر کا فمن کان د دوړ یو شانت ندی ډیر فرق دی د دوړو طرف جماعت نه پمیان کې ها دلته بیا دوړه ذکر کړل چولایک الذین خسران وسان ان الذین امنوا وعملوا الصالحات نوستنا قران تعبیر کی په فریقین سره مثل الفریقین مثال او حال دغه دو جماعتونو چې ذکر شو بار بار مقابله کې یو بل مقابله کې ها فریقین کل اعما والاسوم دا څه دی لکه یو سړی دی چې مړون دی او مکوڼ دی پلی مخکې وی کنه ما کانو یستطیعون السمع او ما کانو یبصرون نو اعما او اسوم دغه شو یو سړی دی چې هغه ړون دی او کوڼ دی ها او بل والبصیر والسمیع لذنکه او ریذنکه دا مثال شو علی استویان مثلا ایا برابر دی دا دواړه په خپل حال کې ندی برابر افلا تذکرون نلای تاسو لري برت ناخله د قران د دې بیان نه او د انداز نه ولې برت ناخله چې یو حق دی او بل باطل دی ځل حق نشي کېږي چې تاسو یې نه ادا فریقین به ذکر کوي ها تر اخره پورې چې فمنهم شقي و سعيد التبولنون کیږي بیا ها چې دا دو قسمونو نور خو پکې نشته دریم پکې نشته حق او باطل دا د دې دنیا کې نو محققین او مبتلین دا دواړه قسمه دي دا سورته اولی سوا دیږي سلور دا وی ذکر شوی اور سره د دواړو فریقین او حال دین په نقلی دلائل پیش کی په مسله باندې سورۃ هود پاول دعو باندې چې الله تعبدو الا الله دا مسله چا کړی و نوح علیہ السلام هود علیہ السلام صالح علیہ السلام یقینا لګلی مونږه نوح علیہ السلام خپل قوم ته نو وی قول ور سره خای ځکه چې ارسلنا راشي ارسلنا نو دا به د دین رسته به قول خامخای ښا وی چې دا ستاسو لپاره يرون کې مخکارا په دې مسله باندې وګوره نذیر يرون کیسه ته وی دا نه چې ته وته بلا جوړه کېو نا په توحید به یاره قرآنوی چه خلق یاره په توحید به یاره هغه داده الله تعبدو الا الله دغه مسله وکنه ښه چې خلق او بندگی مو کوي مگر صرف د الله بل چا ته عاجزي مو کوي بل چا ته فریاد مو کوي او بل چا باندې اعتماد مو کوي صرف پالا باندې زیری کوم پتا سودا عذاب دروازه دردناک سمت لب کدا مسلو ونمنلا نو عذاب برازی تدی په انکار کې عذاب لازم دی ښا وګوره څومره سانه خبره وکړه اوس قوم شروع کړه ښا قوم شروع کړه خبرې نه خلاصيږي په یو ځای په سلور اعتراض نه وکړه تبو دی ډیر پاک دی خو ټوله غلطه او خدای په نوح علی السلام کې دی ښا فقال الملأ الذين كفروا من قومه پس او هغه ډلې سردارانو او کسانو چې کفر کړو په قوم د نوح علی السلام کې ما نراک الا بشرا مثلنا دا دا ول اعتراض دی نوینو تعالی را مگر بندا زمون پشان دا ګور ډیر په خوانه عقیده ده ها چوز بریلیان ته نصیب شوی ده ها دا ودی ته نصیب شوی ده چې بنده پیغمبر نشي کېدی او دیم دا سی وی چې پیغمبر نه چره بشر نه ای او صرف دا خبره دی په یو طرز وی هغه په بل طرز وی هغه به دا وی چې بنده پیغمبر نشي کېدی ا دی وی پیغمبر بشر نه ای نوري یو شی وایسي از خبره سو کې یو شان کې سو کې بل شان کې ښه نور مطلب یو دی ښا نوینو تعالی رامگر بندا د خپل ځان په شان او بندا پیغمبر نشی کې دی صغرا ذکر کې کبرا و سره یې ښا دا یو شو دویم امان را کتباک امون نوینو تعالی را چستا تابیداری کړی دا چرتا سم خلقو سم خلق نشته ستا په نصیب کې او چتا د دنیا خواروزار او لاندې ناقص خلق د ناستا مرګري تا نصیب کې چې سم خلق نشته چې تابیداری کړې ستا مگر هغه کسانو ارازلونا چری په مونږ کې رزیلان دي بعضی الرعیم عقل کم دے سرسری عقل والا بعضی الرعیم سرسری عقل والا او دی زکستا مرگری شوی چی دی پوئی گی نا پو خیار نزین زکستا مرگری شوی دی ابل دادا چی پا مونکی سوک دی ارازل موزح القرآن کی وی سموهم ارازل داولی دانم کی خود لینم کانو اصحاب کسب و عمل زکر دا کاروبار والا خلقو کاروبارو نیکول چاو ترکانی کولا چاو لواری کولا چاو سکولا دا دنیا کارونا کسبو نبیکول کنا نوی پا دیو جیواتا رازلوی دا خو ارازل ندی زکوی ولا رزق اتیبا مما حصلا من کسب الید ا دنیا کې ډیر بهتر رزق هغه دی چې لاسو په ګټای ښا ا دیو ته دانم کې خو ظالمانو کنه ښا امان را لکم علینا من فضل تدریم اعتراض دی مونږ نوی نو استاد لپاره په خپل ځان باندې سوچتواله من فضل تاسو له دنیا کې صحیح حیثیت نشته نو څنګه مال نشتا تاسو او دا اوس بعد چایي اوس وزیرېز نشتا دی نو ښا سلورم بل نظنکم کاذبین بلکې مونږ یقین کو پتا سو چې دروغ جن یې تاسو لور اعتراض نه وکړو ولیکن پدې ټولو کې پنو علی السلام باندې ډیر اثرناک دروسته خبره ده چې درو جنیا وته وي دا نور خارسو کوی لګیای ښا خو چې کله درو جنیا دا پاور ډیر اگرانه شو ځکه چې کله دې اوسړي په حق کې مشهور شو چې درو جن دې داغه خبره سو کنه مانی نو نذی جواب مکی کوي قال یا قوم بنو علی السلام یزما قوما ارئتم خبر را کې ماتا ان كنت على بينه من ربي افمن كان على بينه من ربي کچریم زو پداسیو دعوه باندې عقیده باندې چډی واضحه ده تر بعد خپل ربنا شهادت ان لا اله الا الله قرطبی وی دا کلمه ده کنه دې کې تاسو شک دي دا خو بینه ده یوا وآتانی رحمتا من عندهم او را کړه دې مال را رحمت د خپل طرف نه چې نبوت ته مال الله پیغمبر را کړی دا نو زه څنګه دروغجن شوم چې دروغجن نه توحید خبري کوي چې دروغجن اول الله پیغمبري ور کوي تا خو زمون د نبوت او دلیل لکنه ها فعمیت علیکم مصلی چې بینه ده نو په دې خلق باندې ولي ګډه وډه شو چې دا زموږه واضحه مسله ده ها نو فعمیت علیکم پټکړې شو په تاسو باندې دا بینه بس مونږ خو دا خو زمونږه اختیار نه دی عمیت علیکم دا مجهول ده پټکړې شو او فایل حقیقت کې الله دی تو دا الله شان دی چا ته مسله واوري اسانه کی نه په دومره زر پوشي اسو کینو چې وخت ګرانه کینو هغه وی چیرې وس وی ګم نه سره په اخلاص نشو کیس واګه زم خبرې کوي فاومیت علیکم دا عمیت دلته دنیا کې متویل دی او دا اخرت کې عمدہ سی سورہ قصص کې راضی 66 کې ویوم ینادیہم فیقولو ماذا عجبتم المرسلین आवाज وو کې لذي قوم نتا چې تاسو پیغمبران له څه جواب ورکړو نوې فعمیت علیہم الانباء الته هم پاغي باندې جواب ګډ ورشي اسبت نه جوړ نشي ښا انګا بنګا وکي فعمیت علیہم الانباء الته هم ځي خبر نشي کولی دلته کې چاړاګانو الته کې هم ځي دا الته هم وي ښا او دغه سي سورته حمیم سي دکې عمر اغلیو 44 آیاتو چې خلق د قران نه تاسو قل هو للذین آمنوا دوا شفا داو زمو مینانو د پاره دوا شفا دي والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر وهو علیهم عمى داغی وګونو کې درنواله دی بوج دی په دا قران پاغي ګډ ورډ دی یرمو خو په دې تاسو پکې وایي چې دا توحید دی او دا دلیل عقلی دی مونږ خو یې په دې نه پوهیږو مونږ خو خپل قران راواخلو کور کې یا په جماعت کې کنه اج ګورو وتا نو مونږ ته پکې نه تخویف ښکاری انا بشارت ښکاری ټول راته یو شانتی ښکاری نو په ترون دي کنه ها ته ځکه یو شان ښکاری فعمیت علیکم نو دا مسله په تاسو باندې پټکړې شو غډوډ کړې شو نو انلزمکموها نو مونږ خدا سي نشو کولې آیا مونږ په زور په تاسو باندې ومانو انلزمکموها مجبورو کو تاسو نا وانتم لها کارهون چیه تاسو دیل ربط گنون کیم تا صورت یونس کی پاخر کی تیر شو افانتا تکرهون ناسا حتی اکونو مومنین تب خلق بان زبردستیو کی چی دیمان روڑی نا خازن دا مانا کی انلزمو کمو حاصرا چی لا اقدرو علا ذالکا پیغمبروی ما ته دا قدرت نشته دی والذی اقدر علیه ها دا قدرت مشته ان ادعوکم الی الله په دې ډیر خپوی غما اړیر خې کول شم چې تاسو له دعوت ترکم الله تا دا کول شم ولیکن په تاسو باندې منل دا زما کار نه دی نلزمکم وها ایا مونږ لازم کو تاسو سره دا مسله دا کیدا او یتا سوزی لربت غنون کی ويا قوم لا اسالكم عليه مالا اذما قوما نقول استاذنا بدي دعوت بان دي مال ان اجري الا على الله ندي اجر زما مگر پلا بندي امان بتوارد الذين امنوا ده اوس جواب بل شورو کو داغي خبري كما نرى قد تبعك صدا مرگري سوک دي اغي اعتراض کو او د دې مطلب داو چې نوح عليه السلام بعد خپل مرګري اوشړي نو بس زیبام چې لار شي مونږ هم نو مرګري کیو یوازې بناستی ښه نوح عليه السلام وی نا نیم زو شړون کې هغه کسان لرا چې ایمان راوړې انهم ملاقو ربهم زیبا ملاقات کی د خپل رب سره نو که زما په سر وته شکایت وکي چې الله دینو علی السلام مونږ شړلیو نزاب یې چل کوم ولیکن نیراکم قومن تجهلون لیکن زو وینم تاسو لرا داس یو قوم چې ډیر په عزت کې ولاړی یا داوانا ډیر په عزت کې راغلی یې نه ښا تاسو دې مسلې سره صدت دې بیا وته وي په دې مرګرو ډیر خپه شوی دی ښا پیغمبران په خپل مرګرو ډیر خپای دا یو خبره ده بیا بیا جواب کوي ښا اے زما قوما من ينصرنی من الله سوک دې چې ما بخلاص کی ز الله ز عذاب نه اما سره مدد کی ان ترتهم کزو دا مرګریو شړم ته چې ما سره راځم شو افلا تذکرون تاسو زمره نه پوي زمره عبرت نه اخلي ها دا اوس دا لومبه خبري جواب کوي چې ته باندې ما نه راکه الله بشرم مثلنا اگر وستم دا یو شی دی ښا چې ما نه را لکم الله من فضل دا غي جواب کوي چې ګوره زه بشری ما زه د بشریت نه سیوا کارونه نشم کولی ښا ادا تاو چې سوای دا ټول الله کوي ولا اقول لكم عندي خزائن الله زچری نو هم تاسو ته چې ما سره د الله خزانی دي تا خو د دنیا د روغجن خلقی ځان لډل ډیری نو اعلان وکي چې ما سره خزانی اما سره علم دي اما سره نجوم دي او ادیوالونه تور کی چې جو چاهو سو پوچو چې څوک ستا پوس کوي نو کوي دي ها از بولې جواب ورکوما څو ورو دا کوم شریکان پیران شیطانان دا وی کار دي خلکو کې خپل شهرت کوي ښا د ملک خلق ول راضي ده لرو لرو ناراضي ښا او نو هم تاسو ته چې ما سره د الله خزاني دي ولا اعلم الغيبا اذا نه پوهېږم په غیبو ولا اقول اني ملك تنويم تاسو ته چې دا سیما چې زما خوراک سکاک تاجت نشته ملک ستو وي چې غدي تني محتاج ها دا غلط پیران خلق ته دا ستان کوي چې زما خوراک تاجت نشته دي نویم تاسو ته چې زه فرشته يم د اسمان نه او زه نور يم بیا خیر کې وي ګور دا دریم ځلې ولا اقول للذين تدري اعينكم او ذکر نه ما هغه خپل مرګ وروته چډیر سپک لګي استاذ په نظر کې تدري اعينكم اصل کې ازرا یذری دے خدای باب افتعال ته نه جوړ کو چډیر سپک غنی استاذ سترګي غی لره ډیر بد وته ګوره روز نشم ویلی لن یوتی یوم اللہ و خیران چچری با اللہ ورنکی دیتا خیر و برکت جنت دی با دغوی کن چتا دا موائی چی دی با جنت تا دی خوا اللہ آلمو بی ما پی انفسیم اللہ خپوئی کی پاسو دی پزرنو کی دی انی ذل من الظالمین بیشک زبا پداوخ کشم دا ظالمانونا دا طولو سر لگی خوا چه سو کوئی چه ما سر خزانی دی نو ظالم دے چه سو کوئی زبا غیب پویگم نو ظالم دے چه سو کوئی چه زبا ملائکہ و پرشتیم نو ظالم دے دا طول دی کنا نو زبا ام دقا وقت که دی پشانت شما دا طول ظالمان دی نا نا انی ذل من الظالمین عام خبر ہو جوابونه وکړ نور سي نه ذکرې خو صفائی وکړه کنه نو قوم ورته سوي قالو یا نوح او یې قوم چې نوح علی السلام قد جادلتنا یقینا تا مون سره جګړې وکړې پاک سر ته جدالنا ډېری جګړې دوره دوره جګړې څوک نه کوي لکه دا تا چوک دا نور سني او دا اړې خبرې جواب وړي اغی داوی چی دیدی خاموشی دیدی غگ نکی امونگ بار سوایو از هر باطل پرست دغا خواهی کنا دیر دکلی مونگ سر جگڑی فا اتنا بی ماتای زنا رولا مونگ تاغ عذاب چی مونگ یرائی ان کنتا من الصادقین که تزوشتن خلقنا قال انما یاتیکم به اللہ وی نوح علیہ السلام بی شکا عذاب با اللہ راولی دا داغا کار دی خدا نشمه لی چه وصبه راولی سبابه راولی انشاء اخو داغا دا خواقی خبر دخوا یقینا راولی تاستا عذاب خاص اللہ براولی کچر خواقیشیم وما انتم بمعجزین نئے تاسو دا اللہ نازان خلاص انکیم ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم عذاب میوم په اختیار کې نشتا او ثواب میوم په اختیار کې نشتا کزه تاسو تدیر بیان کوم زما دا اختیار نشته چې تاسو له ایمان او هدایت په زړه کې واچوم او ټول کارونه د الله دی فایده نظر کې تاسو له زما نصیحت زما خیر خواهی ان ارتوان ان صح لكم که زه غواړم چې تاسو خیر خوایي کوم زه په لزما دایره دی چې تاسو خیر خوایي کوم تاسو ته ایمان او اسلام ان کان الله یرید ان یغویکم که چېرې الله اراده لري چې تاسو گمراه کی زما نصیحت اس فائدہ نه کوي اختیارات ټول الله لري دی ته کامیابې او د تبعیه ها ان یغویکم کلا تاسو گمراه کی دا دا اختیار دے ابن عباسوی یذلکم دنیا کی مراد سے نہ دادے او زجاج وی یهلککم انا هو ربکم اللہ استاسو رب دے اللہ استاسو مالک دے ویلے ترجعون دے اللہ تبتاسو واپس کرے شہیں دا خبر شروع د نوح علیہ السلام ښا خو دی یو قول لري چې د امین کې ام یقولو نفترا دی کی توجه نبی علیہ السلام ته ده چې ګور دی په کتاب ته دا وی ښا وای دا مشرکان د مکی چې دا قران د ځان نه جوړ کړل قل تو توا ان افتریتو کچری ما د ځان نه جوړ کړی فعلی اجرامیم نفا ما باندی با سزا دا جرم زماییم دا خود ما جرم شکن او هر مجرم لاللہ غل سزا ورکی کن بل چالا خونا فعلی عقوبتو اجرامیم دا سر دی کشاف ہوئی پا ما باندی با زما دا جرم سزایی او پتاسو باندی با ستاسوی وانا بری امی ما تجرمون زا بالکل بیزار ہے ما داغی جرمنا چتا سوئی کوئے تجرمون مانا ولا تدروا زیرتن ستا سو پا گناہ باندی زنشم را گیرے دی از ما پا گناہ تاسو نشی را گیرے دی نو تاسو جرم داده چې تاسو وی چې هم یقولو نفترا دا نسبت چې ما ته کوي دا ډیر لوی جرم دی. دی بار تپوس کې الله تاسو نه ښه اوس بیا د نوح علیه السلام خبره شروع شوه. اباز ویلی چې دا ټول د نوح علیه السلام نه ښه چې هغه ته الله وی هم یقولو نفترا نوح علیه السلام چې دا تا خبرې ځان نه جوړې کړې دي. لیکن موضح القرآن کی وی توجیه القول الى النبی لأن نوحا لم یأت بکتاب الى قوم اگر کتاب نورا وڑکا نخوا ذکر وی دا توجیه اصل کی دی صدا خود دیکھ جواب دے داغی خبری چو سورت نوح کرا غلیو چنو علیہ السلام قل قوم تخیری اکڑی ابھی بھی چلا تذر علی الارض من الكافرین دیارا یا اللہ یو کور پرین دی کافران نخوا نوڑیر خلقوی چنو علیہ السلام صبر تمام شخا بس صبر تمام شنو خیری اکڑی نو اڈیرو پاکی بیاو تنور نسبتو نکڑیو چدو دو نبوت معیار پوراو نشو ساتلی نو دازه جواب دی چه اغا چه خیری کلی نو پس داغی چه اللہ و تاوی کنا چه نور سو کمان نروڑی خوا ووحیا الى نوحن وحی کلی شوی و نوح علیہ السلام تا دا دی خبری انہو لن یؤمن من قومی کا چه چر ایمان نروڑی استا پا دی قوم کی بل سوکن الا من قد آمنا هم اگر اغا سوک چی ایمان را وڑی دی که غستا خاندان دی صرف استاد ریز آمن دی او داغی استان گورانی دی دقا دی بس من قد آمن دقا دی ولا تبتعز دی ما کانو یفعلون نتو طبیعت مخراب ہو مپریشان کی گا پاگه کارونو چی دیئے کئی پاگه کارونو چی دیئے کئی ادی کی جوابو بعضو بدعتیانو ویلیو چوگر نوح علیہ السلام ویلی کنخا چینکا انتظرهم یذلو عبادکا ولا یلدو الا فاجرا کفارا ویگورا نوح علیہ السلام غیب دانو کنا غیب و پویدنو ذکر ہوئی چی اللہ کتی پریدی نو دین چی پیدا کی گی نو فاجر و کافری پیدا غتا پتا ہو کنا نو دا جواب شو چی نا اوحیا دا خو غتا واحی شوی وا عرصی و تویلیو خوا غزان ننوی الا من قد آمن بددق دی وسنع الفلک بعیوننا جوړوا کیشته زمونږه په حفاظت بعیوننا متشابهات نه ده عیون جمع ده عین الله ته نسبت نشي کې ده خدا ته متشابهات نه ده اگر کبا زمانا کی چې به اعانتنا فقط لفظ نه جدا ده زمون په حفاظت سره او وحینا او زمون په حکم او په امر سره مراتنه جبرئیل علیہ السلام دی جبرئیل ودا سره ناشتی هغه به د طریقه خي چې داسې جوړه کا او شکل ول داسې ورکل کده مثل جؤجؤت الطير د مرغې د ججوري په شان دی دا تعویر ویخه کنی او لم یعلم کیفا صنعت الفلک نوح علیہ السلام صفتا چکشتے بسنگا جوڑی خلقا کو جبریل علیہ السلام را گئے او طریقہ خوا دیوتاوی اسی امنی کئی فلا تخاطبنی فی اللذین ظلمو اے نوح علیہ السلام ما سر بباس او خبر نکے فحق دا دی ظالمانو کی د شفاعت خا کشاف وی لا تدعونی پیشان قومی کا بشفاعت کا او زمانہ بدا سوال نہ کہے چې زمانہ دا قوم غرقیږي والله زولا شفاعت کو نه نه نه نه او دا غسی وی لأن الأنبياء اوقعوا بقومهم انبیاء په خپل قوم ډیر مهرباني کناخه ناسنه چې دې صفات شروع کین الله منی کوخه خبره ونه کای ما سره په حق د دې ظالمانو کې قل انهم مغرقون د دې فیصله شوی دا چې دې بغیر کول شي حکم کړی شوی دې په دې باندې د غرق نوح علیہ السلام چو کیناس ویسنع الفلک نگورا که ظاہر تا گوری نیسنعو خو مستقبل دے نو دا حال مانا پکی دا کنا نو مانا دا چو ویسنع الفلک کشتے جوڑی خوا کم دے چو جوڑی زکم بسرینوی وکان باسر رو باسی وکان ایسنع الفلک اگا وقت دا خبر دا خوا اگر وقت کی شورو شو نوح علیہ السلام چی کشتے جوڑو لاو کل ما مر را لے من امن قومی ار وقت کی چی تیرے دبا پا دبان دیو ڈالا دخ پل قومنا سخی رو منو ٹوکی بے اور پوری کولی نوح علیہ السلام پوری ٹوکی بے کولی اگر ٹوکی داوی یو قول دا دی چی سرت نجارن بعد ما كنت نبيا تخو پخوا پیغمبر وین اوس ترکان شوی دا ګورو وځه نجار مخکی و مو ټول انبیا وسکارونه کول کنه ښه نجاران پکې ډیرو زکریا علیہ السلام مو نجار نوح علیہ السلام اځه مټو قضا وا چې به وګور دته وګور دا خو خلق و بولا جوڑی و بولا او ببا پس میلون و نخ کاری دی و بکم دی و گورو تا داوی دی سکی سخی رو منو خوا توقی بے کولی قالاوی نو علیہ السلام انتس خرو مننا کتا سنن توقی کوای پا مونگ پوری نو اس خبر ندا فیننا نس خرو منکم مونگ با مستا سن انتقام واخلو ٹوکی باوکو پتاسو پوری خوب آخرت کی خوا او بس چتا سکڑی نواق قسی کما تسخرون مونگ ظلم نکو انصاف کما تسخرون خوا بلکل داغی بمثل ما عوقبتم راغلیو خوا ناغوی پاخر دو صورت متوفیفین کی راغلی دی چن اللذین آجرمو کانو من الذین آمنوا یضحکون دی مجرمانو و مؤمنانو پوری خندا کړی وا او دا نور پسی وی چې فلیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون نن غر وزدا چې دا مؤمنانو په کافرانو پوری خاندي ښا یضحکون علی الارائک متکیون او د جنت په غلولو دنګو دنګو پلنګونو باندې وا آرام کون کی خوا او هل سوئی بل کفار ما کانو یا والون صرف دغا بئی شرا کافران لے سزا ورکڑا کنا گوری بوتا خوا دغا دیغا ٹوکی دنو هل سوئی بل کفار ما کانو یا والون ادغا تپوس و تیم کی هل وجدت ما وعد ربکم حقا تاو سرچ اللہ کا معادہ کلوا رشتیا شوا کما تسخرون فسو پتعلمون زرد چپویا بشے من یاتی عذاب یخزی فحال آغچا چراشی غط عذاب او رسوئے کی ویحلو علی عذاب مقیم او نازل شی پاغبان دی عذاب ہمیشہ کشتے وی جوڑکڑا نعم مفسرین وی چې 300 ذراعین فی طول دریس او وګداو دریس او غزا او 50 ذراعین فی العرض او 50 غزا فلنا وا ادری خانی په کې جوړ کړی نو فلان دی خانت کې سارویو داسې زونه او پکې وانو زوی او هغه زنده سر چوته وي امیان خانه کې دغه او چې د انسان په کار راضی کنه غړي بيزي او وانو زاو پکې او په بره چت کې بیا دی په خپل ناستوي نو دا اوس 40 دلی نه دی خو تاریخی خبری دی خوا او کشاف نقل کری دی و عیسیٰ علیہ السلام تحواریین اوی چی تخو مڑی جواندی کہے کا نا پھر کدا سے اوتن دی جواندی که چی اگا نوح علیہ السلام سر پکشتے کی ناس تو چی مونگ تداغی کشتے طول او عرضو خوی یہ سڑی دا دور ضروری خبر دا چی دا کشتے سمر اگدوا سمر اپلن وقا نوی فجاء عند الكثيب الاحمر عیسیٰ علیہ السلام ویدا سی او سری ڈیرے تراغے انبیاء و قبرون اکثر دغا دیکی موسیٰ علیہ السلام دا نوی قبر تودری دو اوی قم بیذن اللہ اولی خوی قبر پا امساو وو اوی بیاوی چی قم بیذن اللہ نوی سر ایرا پاسی دو او سپینا گیره او ها ویدا سوکو کعب ابن حام کعب ابن حام دا دا نبی دا نوح علیہ السلام نوسیو دا حام زیو عیسیٰ علیہ السلام ورطوی چی تو ملکی دی تو بڑاوی وینا زشاب زوانو ما وی جتا واز کو نی ما وی چګنه قیامت شو وی د ډیر غم نه میرا ګرس پینا شو وی ښا خدمت وایا بیا وی چر دا کیشته وګدوالیو پلانوالې سمرو نیا وو ته وی چې الفن الف ذراعن و مئتین ذراعن دول سوا غزه وګدوالیو او 600 ذراعن عرض او شپک سوا پلنوالیو او بیا ډیر لوی شی او دور خدا بحری جهاز نه الله تعالی علم نے چارنګ ومګه وګدواله لندواله سکوخه حتا اذا جاء امرنا تر دې پورې چراغ عذاب زمون وفارت تنور او براوتی په تنور کې دا عام تنور د قرآن غا ذکر کوي چې مونږه پیجنو امونږ دا پیجنو تنور الخبز جمهور وی زمانہ کې روح المانی وی چه تنور الخبز ذات نمراد دی اگر نوری معنی بعیدی دی سوکتنا وجه الارض دمخد از مکہ و برالوی سوکی معنی کی غضب اللہ فا بعیدی معنی دی و براوتی پتنور کی ادا علامہ و قل نحمل فی آوی منگا چینو علیہ السلام اخی جواب دی کشتے کی من کلن ده هر جنس نا من کل تنوین عوض ده مضاف له من کل جنس ده هر جنس نا زوجین دوا عمرتن خپل معنا نه ده زوج زوج په خپل دوا ته وي جوړه نو زوجین نه خسلور جوړيږي هر کله چې ده احتمال پکې نو ذکر ور پسې اسنین وي ښا چه ده احتمال ختم شی امراد تینا دو دو دی دو وَأَهْلَكَ أَوْ خِيْجَ وَأَخْفَ الْأَهْلُ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلِهِ الْقَوْلُ مَگر پا دی اخفل احل کیوں استثناء دا اگر سوکنا ستا مخی شوید پا غیبان دی قول لعذاب ستا پا دی احل کی دا سشتے چاگی لائق ندی دا کشتے دا خیجولو کنعان او دا غمورو دا مور زیبا نخیجے خوا دا نوح علیہ السلام قلو دلتا استثناء کری دا کنا چه اللہ من سبقا علی القولو کارا چه دا پاکی ندی گوری خوا تی لائق ندی ومن آمن دا پا اہلکا باندی عطف دی خوا تک دا پسل پاکی راگی ہوئی اس خبر ندا پل اہل اوغا سوک چی چا ایمان راوڑی من آمن قرآن تعین نده کرده نو چه سوره دی نا پل ده خلقو بیا پا که اقوال نی قیل ستتون چاوی شپگونو دا غدری زامن و دا غی خزی او چاوی سبعتون او سبعین چاوی او یاو او سمانون چاوی اتیاو روح المانی ویل اول اولا دارو میں خبر بہتر دا شپکتا نوخا نوح علیہ السلام او داغ زامن او داغ وما من معاہو الا قلیل ایمان نورا وڑے نوح علیہ السلام سلام اگر دیر لگو قلیلم مادام دا قلت تا تنوینم دا تقلیل لے نو بالکل اڑو سبگی پاتی نشو خا کل عدم ونتی شو تمر لك خلق فقال اركبوا فيها وينو عليه السلام چې خيجه کشته تشابهت خيجه طوفان را روان ده فيها بسم الله مجريها ومرساها پنوم دل باندې با د دې رواني ذل او د دې ودري ذليم مصدر ميمي ده ذوالا اجراء اوها و ارساء اوها نو یری ته وی چې وای قائلینا بسم الله دا حال واقع شو خیجه کیشته تا او په داسې حال کې چې بسم الله وای ځکه وی پاره کې سپیچ او بٹن نو او چې نو علی السلام وای چې بسم الله غی و سره ټولو وی نو کیشته روانه شو اج بیا به وی چې بسم الله نو بدری دا بل داغی خود غیو دل روانی دلو بیاو دری دل داغی خود بل آڈا نوا ابل ٹیشن نو روان نوا شپگ میاشتی بھی گر دی دا پنم دا اللہ دی روانی دل دی او دی او دری دل دی ان ربی لغفور الرحیم بیشک رب زماغ ذات تی چی دوالا کارکی پلو بندیانو لان گناہون ولا بخیم او دنے کو اعمالو بدلی ولا ورکی ثوابون ورکی یو زامانا کشاپ ہوئی لغفور رحیم اشارہ اکردے چلو لا مغفرتو لذنوبکم کل استازو گناہون نوے معاف کرے غفور نوے ورحمتو ایاکم لمان جاکم تاسو باندې اخلاص کړی او شکر وباسه چې الله تاسو باندې ځواړ خپل صفاتونه او می مغفرت درکو او می رحمت درکو نو بچو نو دا په اړه زمانه کې سبب دی ښا مغفرت او رحمت بس دا د نجات سبب دی ښا الله غفور رحیم دی او هي تجربهم کشته روانه وا په دې خلقو فی موجن پدا سی چپو کی او وی فی موجن یا ویلی دی فی نمانا چی فی جو فی المائی کسم کتی ویلی کمائی چی پوبو کی روانی دا سی بروانو دکا او بخود از مکی او داسمان یو شوی کا نخوا نباغی کی خوبیا وچا نوا آزاد دے پکی نو نو فی موجن یا دن نپو بو کی بروانو کل جبالی هغه موجونه د دریاب او چې په شان د غرونو کلیبال یو بعید معنا دی ته وی ښه چې دا تشبیه د کشته ور کړی ده هغه دا ځای نه دی ارستو بر راضی په سورت شورا کې چمن آیات الجوار فی البحر کالاعلام کشته ته نشی ویل ځکه هغه یو ده او جبال جمع ده نو جمع یې څنګه راوړه ښه دا اصل کې دا هغې چپو تشبیه ور کړی ده هغه چپې په شان د غرونو چر سي پټکړیو موزه القرآن کې وایي یغشل جبال والاشجار ولم ينجو شيئا حتى الطيور اس شی ته نو پاتې شوی ښا غرونه ډوبکړیو ونه ډوبې کړې وي او اس شی ته نو بچ شوی اگر که مارغان مارغې وکم پلتلا اوی له پکې زه پاتې نشو دمرو بوی خال پنادا نوح ابنه اواز کړو نوح علیہ السلام خپل زیتا دا پاغه وخت کې چې کله کشته لا نو روانه شوه او دیو ته را خاتو وکانا فی معزلن او دې په یو ډډه په یو طرف کې د کشته نه بیرته راته نه خاله نو دا د معزل خپل ظاهری معنا ده بعض وی فی معزلن د جنو علی السلام نه په دین کې جداو دغه جدا قیدو نو علی السلام جدا فی معزلن ال تمرات نه جداواله د دین یادی ښا د یقینی خبره ده په جنو علی السلام علم نو په زبان دی چې ګنده کافر دی ا دې په دین کې زمانه جدا دی اگر بدا گمان کو چې دا اوس ګور زما زیه دیو د دې کافرانو سره کینی دا زما د پاره سمره بد خبره او رسوایی دا چې خلق وای چې ګور پیغمبر زیه دی او غی سره ناشته دا داسې بدبخت دی نو زه په ګمان د منافق کو ها او د کفر ګمان په بالکل نو ها زګو یې غړې چالاکو کنا او دینو علی السلام سره وداس ته چې علاکه خبرې کولی زه سره بکی ناسه بیر دا کافران دي کنه دی خوده خوده غرق کی یا پلار ته تار وخت لګیای مسله کې دین منی خیره او کچه خوده ته وګن دې ډیر پاک ساک موحد چالاکی وې کولا او د سره باغه خزیوم چالاکی کوله خو به رستره استره تحریم کې ښا یا رب نو چې علاک سړی باندې وستا یقین ناراضی چي دي غني مشرک دي او بدعتي دي او ځان داسې کی چې پاک ساک موحد وای ښا هغه په ډو ګمان ناراضو یا بنیر کم معنا اے بچی زما راخی جمونګه سره ولا تکم مال کافرین امکی گا مرګره د کافرانو مال کافرین ښا کني ځاځه به دوی چې کافر کیږه ما کنه ښا نه ته خو بخپل کافر نه خو کافر مرګرتیا کوي نو ځا مکه وا ښا الفاظ ټول تر اخره پوري د دې دلیل لخه نو بیا په نوح علی السلام باندې هیڅ اشکال نشته ښا روح المانی وی ګوره انما ناداه لانه کان ينافقه دو ته ځکه आवाज ورکو چې هغه وو سره دا چل کو منافقت وکړ فظن انه مؤمن نذل ګمان چې دا مؤمن مسلمان دی ولیکن دې لذیدا مرګرتی خو خدام دا وګورو کله د اخیری زمانه مذهبي ازادي ساتي په مذهبي ازادي وساته ښا ابیاوی وختارو کثیر من المحققین دا خبره چې نو علی السلام په ګمان د مسلمان کو خو لکه دی منافق دی نو دا ټول ډیر محققین خبره ده روح المانی وی قال صحابی لا جبلی یعصمنی من الماء وی زید نوح علیہ السلام کنعان زردا چې زو پناه حاصل کوم یو غرتا چې بچو کې مال رزو بونه ورا کې ده حسین نو کنه عصمت خو الله ور کوي بچکول خو الله کوي اذن نسبت مخلوق ته وکړه شرک نور څه ته وایي چې مخلوق ته غرمه به بچ کې ونه به بچ کې پلار به بچ کې بادشاہ به بچ کې کرنل او جرنل به بچ کې نو دغه تش چې دا اسباب نظر پینا چې خو بس یقیني ته وایي چې دا قال العاصم اليوم من امر الله وینوح علیہ السلام نشتر بچکون کے نن دلد عذاب ناہستو کو الا مر رحم مگر اغزات چی رحم قیم رحیم ذات اغا بچکول کولشی غرونا دردانشی کولی خوا الا مر رحم دے استثناء دا متصل دا ولی عاصم صفت دا اللہ دے کنا نمر رحیم صفت دا اللہ دے نو جنس یو شو متتنا متصل شو او جسوک دا عاصم نمراد معصوم اخلی معصوم تیغو بدل شو معصوم خو بندی نشتر بچ کی دن کے نن رضی دا اللہ دا عذابنا الا مر رحم نزلت کې اوس معنا د رحیم خپل نه شو کولی الله چې بیا منقطع شي الا معنا لکن ساشخه ها لیکن هغه څوک چې رحم وکي رحم کوي نو هغه به بچ کوي فقوی نزلتم تعویل له چې رحم په معنا د مرحوم سره دی نو بیا یو شی شو معنا د نشتره معصوم نن ورځې د الله د عذاب نه مگر هغه څوک چې مرحوم وي رحم وکړي شي وي زیدا خبرې کولې وحال بینهم الموجو راغله په دې مینځ دوالو کې او چپا وکانا من المغرقین نشو زید نوح علیہ السلام دغر کی دن کنا بس د مغرقین سره او د مغرقین سره غرق شو من المغرقین کشته چلی دا قول یو داده چه شپگ میاشتی پوبو کی گرده دا از اغی نپس بیا اللہ حکمو کن وقیل اویلشو یار زبلعی ماکی ازمکی راک آگا او بخ پلیم تیری کا ابلعی ابلع تیرول تیرولت راک آگا او بخ پلیم ویا سما واقلعی اسمان بندی کا او بخپلی نو پا دی کوئی تلوی خورد تیر شوی چی اسمان او ببندولی از مکی او براخ کی وغیز والما او چکلی شوی او با وقضی الامر و پیسل شو کار دو مخلوق چی اگا عذاب دا اللہ طرف نا اللہ طرف نہ فیصلہ شیو نو بصیرین وی غیظ الماء ظہرت رؤوس الجبال اول ذغرن سرن اخکار شو بیا اور پسے داسے ونی بیا بادی منارید جمعتن اوگر کے چتوی کنا اخکار شو ابیا وبلال کی ناس نو واستوت علی الجودیم او کیناستا اغا کشتے پا غرد فلسطین داوی دا موسول غردے مورخین وی دا با دنگو پا ٹولو کی را کیناستا کشتے پا جودی غربان دے قریبن الی صنعا بعد ما جرت ستت اشورن چشپنگ میاشتی و گردی دلی و پوبو کی ابیا کې ناستا وقیل بعدا للقوم الظالمین ویل شو اعلان وکړي شو جهلاکت دي د پاره دي قوم ظالمانو نو په دې سوال لې چغی خواسی هلاک شو خواه چه زوک هلاک شی ناغی تاو خیره نی پکارو که خیه که بدی خواه بعد اللقام الظالمی خلقوی مڑی پتر و اخی مڑی پتر و اخی تو کو نو دی بدعای سمت لفظه وی دا اصل که تدید خیره ندی دا حکمت علت تی اصل که کچاویلو چیر دا قوم دنو نوح علیہ السلام غرق شو حلاک شو کنا دا دی لائقو نو اللہ ویچ آو بعدا للقوم الظالمین ظالمان لائق دا دی چا عذاب پی راشی خوا دے دا غید لیاقت تپارا ذکر کلا خیرین ندی خوا اویلو شو چی تبایی دا و حلاکت تا چی دا لائق دا دا قوم ظالمانو سرم بل سکنا حلاکی خوا فنادا نوح ربه پدی کے اختلاف تھے یو قول دادے چدا آوازم دکش دغر کے دو نہ مخ کے شوے دے سنگ چیا مخ کی ویلو چیا ونادا نوح ابنہ خا دا آوازم نوح علیہ السلام وی کڑے او مخ کے دغر کے دو نہ او دې کې سوال د خپل زیز بچ کې دو پوښي به چې نه بچ کېږي نو سوال یو کې چهره وتا خو ما سره وعده کړی وا چې ستا اهل به بچ کوما او اهلک کنه نو زما دازی بچ کا کنه نه هو تډیرو یې ناراضی کنه دا یو مخکې و تا قول کو خلق ضعیف کړی دی یبا زورا چرستو دیتے سوال ویلې چې فلا تسالنی مالیس لک بی علم ته سوال مکو زمانہ دا خبرې چې صاحب علم نه ښه نو زګه نه معلومی چې دا د غر کېدو نه مخکې دی سوال یې وته ویلې دی د خپل عزیز بچ کېدو د پاره سوال اللہ ذکر ہوتا ہے جب اللہ تسألنی خواہ ادویم قول دادے چنا دا رستو بیا چی مخلوق غرق شو کشتے کیناستا نوح علیہ السلام وی چی وہ ہو دما غزیق پکی لال خور گا زد اللہ نا دی حکمت تا پوسکو ما دی که خجرتا دیر لوی راز دے چی ما تیویلو چستا اہل ببچکو ما او زما اهل هلاک شو عزیب کی لاړه خدا خود لاړه خو خبر زاغې نه هغه ته خنا واز کو نیو په دته په حق کی خبره وا نو یزو تاسو کوم چې دی کې سر راز دی نو هغه راز و تعالی وي چې راز دادي چې اهل د پیغمبر سوکی چې هغه سره په ایمان او په دین کې مرګري اغیت اهل وی او جب دن کی تینا جدائی نو که زیه یه کارسی خدا قرابت دا سبب دا اهلیت نده خواه رازم دقا و نور سنو خواه آواز کرده انو علیہ السلام خپل رب تانوی ویچ ای زمان ربا ان ابنی من اهلیم یقینا دا زیه زمان دا اهل نده او زمان خپل زیه ده وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ وَبِشَكَ وَعَدَسْتَا رِشْتِيَادَ چِزُ بَسْتَا أَهَلْ بَجْكُمْ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ زُچِ دَا تَپُوسْكُمْ نُو دَ حِكْمَتْ تَپُوسْكُمْ آزِكَا تَدَ هَرْ چَانَ زِيَادْ حِكْمَتْ وَالَيِينَ آو سَبْ حِكْمَتْ سُوْكْنَ پُوئِي مَا تَوْمْ عِلَمْ دا جواب ہوا قال یا نوح انه ليس من اهلك والا اے نوح دستا دا اهل نہ نو سوال پیدا چ نہ پیو طریقہ ہو کنا پیو معنی کہ ہو کنا چ دا غزی ہو اغم وی ان ابنی او لا وتم وی چ ته د زی په حق کې زی او طویل لیکنه ونا دا نوح ابنه ذل فوس خبره دا ده چې انه عمل غیر صالح دې ځکه استاد اهل نه نه دي چې دې خاوند داسې عمل لې چې هغه ډیر قبیح دی عمل د باطل لیکنه چې چې عمل باطل یې هغه اهل د نبی نشي کېدی ښا اهل د نبی باغې چې داغه په دین باندې داغه په عقیده باندې ابن کثیر هم دغه معنا کوي چې نوح علیه السلام من اهلی ان الذين وعدت ان جاءهم هغه اهل چې تاسو سره وعده د خلاصي کړی وکنه ها ابي او هذا سوال استعلام وكشف عن حال ولده نوح عليه السلام ځان خبري هغه خپل زی د حالنا کشف کړي نو ځکه وی ښا ابن کثیر وی ښا تا دې دینه چا غلطه معنا غسته ده چې نو له سمن اهلک انو عليه السلام د استاذي نه دي غریله شیطان ذهن بل په لاړو لیدي ان داستان نه ده پیدا نو دا ډیره غلطه معنا امام رازی وی هذا قول مردود خبيث ارجا چې کړي ښا او دغه ابن عباس وی ما زنت امرأت نبی قط تاسو نه دي شي وی ومن ذهب الى انه ليس من ابنه ليس ابنه فقد نص الائمه على تخطئته چې دا غلطه معنا کړی ده ابن کثیر وی چې چا دا معنا کړی ده اذا سوي سوال شيو عن سعيد بن جبير عن ذلك فقال كان ابن نوح هذا نوح عليه السلام زيه ان الله لا يكذب ور الله خذروغ نوي اويلي ويچه ونادى نوح ابنه ناخذ الله كلام ذكنا نا غي نسبت كره نوح عليه السلام تاوزي نسبت نكاي یقیناً د عمل نیک نه دی عمل ذو عمل غیر صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم تسأل مکوا زمانہ په حق داږي کې چې نه تعال را پاغي باندې داږي په حقیقت باندې علم سب حقیقت داږي په جواز او په نه جواز چې دا سوال جایز دی دا د شان د انبیاو سره لایق دی کنه دی دا معنا ده چې نی تعالی را علم دا غي په حقیقت د جواز او د نه جواز نو دا غي تپوس به زمانه نه کوي کنه ها انی اعذک انه علی السلام زتا پاکوما قرطبی وی اعذک ارفعک زتا دین ډیرو چت ساتما ان تکونا من الجاهلین چې شیطان په شان دا خلکو چغی نه پويږي د الله په کارونو باندې په جایز او په ناجایز باندې په حرام او په حلالو ته تاسو دغه نساتم عايزوکا واز منع تویل شي مالې سره کبي علم سمان هل رضيه بالمسالته او لم يرضى چیر الله په دې رضای او کنه به رضا دا سوال کوما چې الله په دې رضا یې کومه وی رضا ها لکه موسی علی السلام چې سوال کړو په کوی تور کې چې ما ته خپل ذات خویا کنه نو نشو کنه نو ګور دلته کې اعذ کرا غل دې چې الله وی زتا بچ کوم د دې خبرې نه د جاهلانو نه نو چې بچ کوم نه فراله نو بیا سو سوال چې وګوره نوح علیہ السلام ته وی جاهل وی در حشویه او مذهب دی او الجاهلین فی سوالک ما لیسا من حزبک د دې چې زو سوال کوم ستانه چستا د شان سره لایق نه ښا قال ربی انی اعوذ بک او نوح علیہ السلام ربما پناغوالم ستا پا ذات سرام ان اسألکا مالی صلیبی علم چه سوالکم ستانا دا اغی خبری چنی مالر پاغی باند علم بیا بیاوی چه نوح علیہ السلام لخپل زی پا حال نو خبر نو زکی دا سوال کرے خوا علم ولا نو کن و الا تغفر لی الا کتب خنون کماتا ما فرط منی چه زمان سخت آیوش وا ما فرط منی و ترحمنی رحمون کی پا ما باندی اکم من الخاسرین نو زمب دا داغ خلقنا چه تاوانی چی عملون داغ آن خلقنا وشم من الخاسرین خوا شرط او مشروط ذکر کړی ښا او بخنه او رحم خوش کنا مخکې او ذکر شی او ښا نو زه خسران نه بچو دا د انبیاو د دعا آداب دي هغه نسبت هغه چې الله او کې نو هغه خطرناک ښا ادا خو نوح علی السلام ځان ته نسبت کړي چې ان اکم من الخاسرین ښا قیل یا نوح اهبط بسلام منا ویلی شوی نوح علیہ السلام کس شا و سلامتی اثر آزم اگنا امن بی دنیا کی آخل اقلار و برکات نالے کا دیر برکات بی پتا باندی و علا امم او دیر برکات بی پا اغا امتنو باندی لکا دا امت ندی نور خدا سے نہیں تیر شوی چگید برکات لائقی على امم فغمت نباندی ممم معکا کشاف ہوئی ناشئت ممم معکا چی پیدا کی گی بدا اگا کسان نے جتا سر بگشتے کی ناس دی سام حام یا فس دین بدا سے امت نب پیدا کی چی باغی باندی ببرکاتوی یو بدا سی خواہ و امم او نور امتون دی دی سر امیم ما معاکشتے خو رینوڑو دکا مخ کی ذکر شوئے دیکھا او نور امتون دی دیم داغا چانا دی چی داتا سر کشتے کی ناس دیکھا و امم او نور امتون دی امیم ما معاکا ستا داغی دریو دامننا چی سام حام یا فس دی اتا سر کشتے کی غلی ناس دی دا بوم د دین پیدا کی ها دا څوک دي سنمتعهم الله یمون بولا په دنیا کې فیضی ورکوم دنیا بوله ډیر کو خیستب کوم ثم یمسو من عذاب علیم بیا ورسې دي تاسو مونږ طرف نه عذاب دردناک دا عادیان او سمودیان یادی کنا دا امتونه دي عادیان سمودیان قوم دو شعیب علیہ السلام او قوم دو لوط علیہ السلام فرعونیان دا امتونه دي ښا ادا ټول د دینو علیہ السلام اولاد دې ګورې ښا دغه زکه کتاب البشر ثانی وی کنه ښا دویم آدم واقعا ذکر شو سمره راو باسی تلکا من انباء الغیب دا واقعات او بیانونا واقعات دا غیب دی ریچا تا علم نو مونگی وحی کو تا تا نزکا خبر شوی تا تا ام پتا نو خوا خو مونگ دا تا وحی اکڑا نو ما کن تا تعلم آنوی تو چی پویدی پا دی واقعاتو باندی انتا تو ولا قومکا و نستا دا قوم یعنی سمر قوم دستا تو خود یوازی کنا نستادا قوم سمر دی بیشمارا و بیحدا دیوم نپویدو من قبل حازا مخید دی وحینا سمرا سشوا نتیجہ نتیجہ داشوا چنو علیہ السلام صبر کرو نحنیم سوکالا نفس برم توم صبر کرو کنا خبر طول صبر دخوا ان العاقبت للمتقین او بیشکا چی بہتر عاقبتو ان العاقبت المحمودتا یا خرکوتا صفت تے یا ان حسن العاقبتی خیستا عاقبت اگر متقیانو دیکھا امتقیان پا دنیا کے دیر کم دی مال گذنو دل متقین الا دی نخاوم حودا اولی گلوم آدیانو تا رور دی حود علیہ السلام وی زما قوما بندگی کوئی دا اللہ نشتے ستاو دا پارا اسوک حاجت روا بغیر ددنا ان انتم الا مبترون نه تاسو مگر ځان نه جوړون کی هغه مسله چې کوم نوح علیہ السلام کړو او داود علیہ السلام دا عادیان سوک دي دا وګورو ته زکه د خلق زین کی دای چې بس اقام د نوح علیہ السلام خو غرق شو کنه چې دا عادیان د بل زین چې تراله کو دي کوم زین را نه د بل زین نو راغلی دغه د حام سام حام یا پس اولاد دی کنا مخی اتنوی چه امامون امامون دا غینا پیدا شو کنا نو که اغا دا پیغمبر زامنو نو ظالم و محسن پا کران لو دا خو ابراهیم علیہ السلام تا اللہ ویلیو چه ستا پا اولاد کی باهم محسن و ظالم لنفسه مبین نو دا پا کی دیر آلو نو ذیوی حود علیہ السلام تا حود علیہ السلام انن تم اللہ مبترون نئے مگر دزان جوڑا ان کی دزان خدایان جوڑ کری بیاوی زما قوما نگوانم ستا سنا پتی دعوت باندی سا اجر ندے اجر زما مگر پاغا ذات چیزی پیدا کرے ما بی مثالا افلا تاقلون تس زور دا قل نکار ناخلے دی سنگ لائق دے عبادت تھی خواہ ویا قوم استغفرو ربکم ایزما قوما بخنو قوان ایدخ پل ربنا سمتو بوئی لیہیم داغا خبر دخوا بخنو قوان ایدخ پل ربنا او بیا رجوع کے اللہ تا مناتین استقامت تے بیا پدیم سلبان دی تر مرگ پوری پاتی شیخا یرسل السماء علیکم کور دی کی سمر برکتو ندی دا دی استغفار سر لگی خوا چه استغفار کی سمر برکتو ندی وی چه استغفار استغفار یی کا نخوا زمان دی که که برکت نئی نو زکا چه زمان بسی استغفاری حسن بصری پخپل وقت کی وی چه استغفارو نا یحتاجو الى الاستغفار ویچی مونگا اوائی چی استغفر اللہ اب یا سوچکو نمونگا اوائی بیا اور پسی چی اللہ چی ما کم استغفر اللہ ہوئی نداغین استغفار غارما زکا چی نمی اوتا سوچکو نمی اوتا فکرکو انمی استا لوئی پدل کراوستا نمی خپل عاجزی پا ذلکی راوستا نمی خپل مطلب راوستا اسی میوی چی استغفر اللہ یا خدای پا زده دغی نه استغفار وارم نداز استغفار دیر گران دی ورن پاگی که خپل طول آثار پرات دی خوا رو بوری پتاسو باندی باران مدرارن وقت وقت ضرورت ویم یرسل السماء سمانا دا باران تینم ولی مجازن زکر باران دا اسمان دا طرف نرازی نو قرب جواری ہے دی وصر گاوندی دی او مدرار مانا وقت پو اخدانا چی بس باران بای باران بای اخو سیلاب تی نجوڑ شی خوا ویزدکم قوتن الى قوتکم زیاد بکی اللہ دا موجود قوت ستاسو نور قوت تاسو سره د موجوده قوت نن نور بدل خو د دنیا عیش او ارسر کی ولا تتولوا مجرمين او ماوله دلانا په داسې حال کې چې جرم کوون کیه سورتي نوح کې هم دا قصې ویلي قال ته ویلي چې یوم ذتکم به اموال و بنینا و یجعلکم جنات و یجعلکم انهار. استغفار کوینو الله بدل اولاد در کی چې بچی ومني نظر بکی دل صاحب د کشاف وی چې دا حضرت حسین نو حسن حسین د نبی صلی الله علیه وسلم نوسی نو حسن خو مخک مړ شو او حسین بیا نو حضرت حسین شام تتلو د امیر معاویه ملاقات لا دریو بل سره محبت او عزم الله رجا واخی خپل واغستو هر څومره چی کنا او بیا راواتو د امیر معاویه یو اردلیو کنا اچولاری په دا کې اردلی وې دومره مالدار او به حدا دا سي اردلی خو نو بیا غره حضرت حسین ته وی چیر زما یو سوال لې زما بچی نشته ده تما ته دا سوخه چې الله مال اولاد راکی نو حضرت حسین وته وی چې استغفار وایا استغفار وایا ناغم سمر دلیو کنه وره چې تسبیح غوسته وی ځان لا کنه وی خوې دروازه به اوسه وځل استغفار وی لار دلی کار خو نه خو ناسي چوکیداری کنه ها نو سره اوسه وځل ها وی ول الله لس زامن ورکړو نی بیا تیر دلیل نه چاته پوسو کو چې تا د حضرت حسین نه د دلیل تپوس نکاو چې تا له رسول دلیل چې تو استغفار وایا بیا وی چې خیر دې بیا برازی تاریخ ما ته معلوم دی او بیا سکار دې نو راضی با نو تپوس به ته وکما نو چې حضرت حسین رضی اللہ عنہ په دویم ځل راغی نو اردلی خو له مبارکی عمر کړه ډیر خوشاله شو او به وته وی چې را زه نه کوم مانه چا تاسو کړي چې د سره دلیل څه دی هغه تدقد سورۃ نوح آیات وی چې زمونږ دلیل خو قران دی کنه چلا ویلې کنه سورۃ نوح کې ها چوان استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات. ولا تتولوا مجرمین او مولا زمانا اعراض مکوئے پدا سے حال کی چی جرم کو ان کی ہے ارسو چې پیغمبر نه مخړی نو بس پوشه چې دا سخت مجرم دی. قالو یاهودو ما جئتنا ببینتن وی دی قوم چې یهود علی السلام سو مسلی شروع کړی دی او دلیل سره نشته یهود علی السلام نه راغلی مونږ ته په دلیل سره یا په معجزی سره انی مونږه پری خودن کی خپل خدایانو لرا ان قولی کا استاد وینا پوجا ایک تر ډیر لګیا یو ک لګ لګیا ای وګار زمون نو بدا تمام کا وچم بستا خبرو اومانو خ حمیم سجده کی راغلیو چې سوا ان علینا نا سورې شعرا کی سوا ان علینا او عزت ام لم تکم من الواعذین که تو مونگ تواز که او که نکه مونگ بانده سر نکهی که نخواه تو بطو دونه دروغی و توی معجزی خو پیغمبران روڑی فاقی دروغوی چه تنیر آغلی خواه انی مونگا تا لر ایمان روڑن کی ان نقولو وی مونگ تا تنور سنو یهود علیہ السلام زمونگ رو ری خپکی گو در باندی ها او کتو چر دا خبری که کنا نزمونگ پا دی آلیهاو که گوری دا سشتے چداغی ام بی پی آئی کی گی گوری که مخیشو دا تا کنا نو دیر غط نقصان بدر کی دلنو نمونگ ستا خیر لٹو چی دی پس ملگی آکی گا گوری دی که گرم امشتا ساڑو پکی امشتا مشرکانو پا دی خدایانو که ار قسمی خواه ان نقولو مونگتا تنور سنو آئیو الا تراکا الا قولنا داد صرف دا خبره چی اتراکا بعضو آلیاتنا بسوئن رسیدلی دیتا تا بعض خدایان زمونگا پزرر سرا پلیوان توب سرا بسوئن بجنون مدارک وی او کنتا باندیا سر کرده ده خواه بعض آلیه زکوی چی اغا گرم پکی آدهی کنا نو رسی دلی تا تخا او تالی اقل خراب کرے تا تا ذکر لگی آئی او دی پسی بدی رضی ویخا مداری کوئی انکا شتم تا آلیہتنا تا زمو خدایانو تا کنزل کری دی فجعلت کا مجنونا دیوانے کری و افسدت عقل کا اقل دل خراب کرے دی امام رازیم وی لازم قال يهود عليه السلام اني اشهد الله ذو الله غواكما اشهد الله سو مطلب ذو الله شهادت پیش کوما الله سو گوا کول شي را واستي شي نا نو سمانا ذو تاسو د الله شهادت پیش کوما واشهدو او تاسو هم گوا شئ تاسو خو یې کنا ذ خبرکم او تاسو گواہی واخلے تحمل کیخا انی بریم مما تشریکون ذ بالکل بیزار ہے ما داغ ناش تاسو اللہ سره شریک وین اشهد اللہ سمانا لان اشهاد اللہ علی البرائۃ من الشرک اشهاد ثابت داو ثابت قرآن کی سورۃ آل عمران کی عدل سمیات کے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت دقل اللہ شہادت سے کنخا زبیزار امداغنا چتازوی شرکوی دا اللہ سرا من دونی بغیر دا اللہ نکا ہر سو کی من دونی سمانا کملائکی اک پیغمبرانی اک بوتانی اک ہر سی نزداغنا بیزار امخا وکیدونی جمیعن تاسو دما په حق کې چلو کې ټول غوندو ټول راجمه شه ازما په حق کې فیصله وکه ثم لا تنذرون بیا ماته انتظار مکوې مهلت مرا کوي رزي وی چیرز ستا په شا باندې سوق دی حلق تفوس کی کنا یو سره داسې جرأت خبرو کی رزي یو بل تغوغ نزدې کی چره د شاعت سوکشته او کنه انی توکلت علی الله ما اعتماد کړی په الله باندې ربی و ربکم چې زمام رب دې استاد سوم رب دې تاسو لوم په کاری چې توکل په وکه ما من دابتن الا هو اخذم بناسیتها نشته یو زند سر په دنیا کې کو غټ ته او کوړو کې دې کو هاتې دې او کماشې دې دا بچ وتویل الا واخذم بناسیتها مگر دا اغه هر شی سر کونډه د الله په لاس کې دی بس اخذم بناسیت الله نیولې د سر کونډین نه پاتې پکې څه شو چې دا سر کونډین یو سړی ونی سي نو بس بس اغه ابي اغه نشي کولې دا په ټول بدن باندې تا قبضه وکړه څګه په سرین وی امام رازی دا کنایه ده وی ښا امام حیوان الا هو تحت قدرته وقهره ټول الله د قدرت لاندې کنا ومنقاد لقضائه وقدره ټول د الله د فیصلې محتاج دي هر شی چې دی ښا ابي او اذا د عربو محاوره ده عالم ان العرب اذا وصفوا انسانا بالذله والخضوع چې عرب دی یو سړی ډیر سپکه بیانې کنا اډیر ذلت بیانې نو وی چې ما ناسیت فلان الا بيد فلان مړه د دې اختیار خټول لفلانی دی دغه بغیر داغې نه اجد تم نشیتلې وی ما ناسیت فلان الا بيد فلان دا وی سمانه اي متويع له دغه داغه غلام دی چا وته سوی نو الله رب العزت وی ټول مخلوق زما په لاس کې دی ان ربي على صراط مستقيم او ايوتا بشك رب زمان هدايت کی دنی غلاری یا دامانا ان ربي يهدي على صراط مستقيم يحض على صراط مستقيم یا دامانا چه رب زمان دیر پا انصاف دیں دیر پا عدل دیں على صراط على الحق والعدل فَإِن تَوَلَّوْا كَتَاسُ مَخَلَوَي فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ نسمانا فَإِن تَوَلَّوْا نجواب ورسرده فَلَمْ أُعَاتَبْ زَمَلَامَةَ نِيمَ فَمَا أَنَا بِمَلُومٍ عَلَى الْإِبْلَاغِ زَ پَخْبَلْ حَقِّ وَپَخْبَلَ ذِي مُعَارَيْكِ بِلْكُلْ صَحِي مَخَا ولی فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا وَرَسُلْتَ اغا احکام چذر علی گلی شیم پاغی سر تاستا ویستخلف ربی قوما غیرکم اللہ بدا سیو کی چتاسو بلری کی اور ابولی رب زمائی او قوم بغیر ساسونا ولا تضرونو شیئا تاسو نقصان نشی رسول اللہ تا سمطلب دا اللہ دین تا ضربر دکا دا سی خلق دا یو دعوی خوا چیر دا کار مونگ ٹنگ کرده ده دا دین مونگ ٹنگ کرده ده اکا مونگ تلا سباس نویس بنینو اللہوی اوباس تی ولا تضرر نوشی تاسو بدا اللہ دین تا سزر رسا ہے بیشکر از ما پہر سبان دی حفاظت کون که دینی گا بان کلا چراغ عذاب زمونگا نخلاص کمونگا حود علیہ السلام او کسان چیمان راوڑو ددسر برحمت مننا په سبب د خپل رحمت چې وا دي خلق ایمان د ډېر لوی رحمت دی دې سره سبب دا نجات ته کنه نو خلاصوم کو د دنیا د عذاب نه هم ونجینا من عذاب غلیظ او بچ کوم د لرا عذاب غټ نه چې هغه د اخرت ته دواړو نه الله بچ کړه امام رازی وی دا څه مراد دی نو وتلک عاد کم تلکا بازوی قبرونو ته اشاره نه غیله چا قبرونو کنهستیو غیله چا قبر کنهستې شو کول مطلب دې تلک دغه زمکه داغي چې داغي غاډو کې مډو کې او بګیا سي پراته یې چتاخه اداغي د عمل کو دغه ته اشاره دغه عادیان دی جهادو بیا یا ته ربیم انکار کړو د آیاتونو د خپل رب نه جهادو جهود انکار او نافرمانی کړو د پیغمبرانو وتتبعو ذی سکولو چې د خدای نه انکار پیغمبرانو نافرمانی دی روان شیو پرای د هر یو سرکش او عنادګر پسې جبار او انیس شته کنه دنیا کې هغه ډیر مشهور دی خلق ورپسې روان دی اداغي پوجې نه دین پاتې شوی دی عبادت پاتې شوی دی قران او وَاتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَلَقُولُ شَافِذِي فَسِي فِي الدُّنْيَا كَلَعْنَتْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَضَ الْقِيَامَةِ لَعْنَتْ أَلَا خَبَرْدَار إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ عادیان وګور کفر کړو د خپل رب شرک او سره کړو دا خپل زماني ثبوتان متانی او سره شریک کړیو نو بیاوی علا خبردار بعدل لعادن قوم هود حلاکت عادیان لرا چی قوم دهود علیہ السلام سمطلب دی لایق د دی ښا اس الله نه دی هلاک کړی او لېګلې موږ سبو دیانو ته یو د دی صالح علی السلام وی وی زما قومه د الله بندګی کوي الله یو غنه نشته ساو د پاره سو حاجت روا به زدنا هو انشاکم من الارض الله تاسو را پیدا کړی د زمکینه زمکینه پیدا کړی دی واستعمرکم فیها او بیا آباد کړی دی په دې کې د عمارت نه دی او مې پیدا کړی نو مې دل زیونه مکانونه دا درکړل په دې زمکه باندې سو کوئی استعمرت عمر نه دی ډیر عمرونه دل درکړ په سونو کال باندې ها فاستغفروا الله تاسو ته اسانه خبرې کوي او دعا بخنو غواړی د الله نه د خپل ګناونو مخکنو ثم توبو الیه بیا توبه وباسه الله ته سمانه بیا رجوع کوي الله ته تر مرګ پورې بیا بل څوک نه کنه صرف الله ته ان ربی قریب مجیب بشکر اب زمان ډیر نږدې دی د مریض رګ نه نږدې دی او قبلون کې دی چې سوای نو الله قبلی کنه نو دا معنا واستعمرکم ذکر کوي په فی دلالت علی وجوب العمارت چې دنیا کې زمکه آبادول دا وی واجب دینو للزراعت والغراس والابنیه د فصلونو لپاره د ونو لپاره او د خپل سکونت لپاره دا ذری قسمه عمارت دې د زمکه نو قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا وي سموديانو اي صالح عليه السلام يقينا نويتو پمونگا کي زيد اميد مون هرتا تات اسروا تماوا چر دایو الک دے ډیر قابل دي ډیر د وخت نه ګورني کمل دي مون گزار دي نظمونگ تا تا تما و اسروا چه زمونگ دا دنیا کار خسام ده خو زمونگ دا جماعت کار خراب ده نو یرا چه دیر والوی شی کنا نو جماعت با آباد شی دیو با کیوم خلقو تا پڑایی کئیوم با منزونا کئیوم با هر سبا براب مسلی با کئیو دا با مو خستان داو میدو تا دا سه خبر شورو کلا چه مونگ دا نو میده کلو یقیناً ویتو پا مونگا کی زید امیدو سمطلب کشاف ہوئی کانت تلوح فی کا مخائل الخیری ستا پا تندی کی لنیکین نخی علامی معلومی دی قبل آزا مخ کی دی بیاننا و دی مسلینا چی دا خبر دی اکلنو باس عرص دی خراب کلن اتنهانا تمون منی که انا عبدا ما یعبدو آباؤنا چه مون عبادت که داغ خدایانو چه عبادت بے که مشرانو زمون تمون داغینا منی که و اننا لفی شک مما تدعونا الیه او یقینا چه مونگا پڑیر غٹ شک پراتیو داغی خبرنا چه تمون لا دعوت راکیم نو صالح علیہ السلام بویلی چې خیر دی شک بلری کو کنه دا خبر نه دا زخر اغلی ما او دا خود دمازی مواردہ او چې ستاسو سشک شوبئی نما توائے زبا شک شو بلری کو مخا حقیوی نا کنه مریب اگر شک نلری کی اچھا تو سمرا مونگتا خبری که زمرا بزا مونگا نور شک پیدا کی دا نلری کی خواه قال يا قومي وي صالح عليه السلام اي زما قوم ارئيتم خبر را کہ ما تا ان كنت على بينه من ربي كيم ز پيودي را واضح مسله ز خپل ربنا واتاني منه رحمتن اول را کړي ما ز خپل طرفنا رحمت نبوت پیغمبري عطا سوای چې مو آیا غلشا فمن ينصرنی من اللہ ان عصیتو سوک بم اخلاص کی دا اللہ دا عذاب نا کزستاس امنم او دا اللہ نافرمانی وکمخا فمن ينصرنی من اللہ ان اتبعکم ان عصیتو کتا زو بسیشما او دا اللہ دا حکم نافرمانی وکم انا فرمانی دا دا چه غلشم خاموش ما با اللہ نسو خلاصی فما تزیدوننی غیر تخسیر تاسو خزمات تبایی کوئے دا خزمات تبایی دا چود دا اللہ حق بیان نکم نزیات ویماتا بغیر دا تبایی و نقصان ایزما قوما هازینا قتل اللہ دا دا اللہ خدا کم معجزہ غوارے او غخت وا نو دغه د ناقۃ الله دا ګورې دا الله او خدای زما واستانه ده ها ادا نور هم زما واستانه دي ټول سره د الله دي خو دې باندې خپل نوم یې خې دې د عزت او د شرافت ته پاره الله چې نوم کیږي خپل هغه کې دامت لوي چې خلق ويریږي ها خلق ويریږي بیت الله ګور د الله کور وسمره د خلقو بذل کی یاره ده ایت الله دا سر نور نزيده پاره نوم یې خې ده هغه د الله د نوم نه نېریږي هغه ته جوه چې دا د پلانی بابا پارک ده نو هغه یېریږي بیا ها دا بابا ګانو شته ده کنه ها دا پلانی بابا چینه دا اوبدی ور خبردار ای ارسو دا بابا نو خلق داغی نه یریگی گوری خوا با جوڑ که او داغ دی زیارت تی چمرکن و تاوی اگی که ماران دی او نو آقا منجوران خلق تاوی یریگی موی دی چی چل نکوی دا خود بابا ماران دی خوا دی چیچل نکی ها پیدا چیچل کم کم یو چې د خدای ماران اغي چیچل کوي ادي نکی دي ته بابا ویل دي چې ګوره خبردار نو ګوره د خدای په کیسه نشته ټولر څه د بابا ګان دي ها اغه نه خلق یریږي الله وی صالح علی السلام ای دا د خدای او خدا استاسو د پاره معجزه دا ګوره فزروها پریده تاکل فی ارض اللہ چخصریگی تا اللہ پز مکہ باندیم زدی طول انتظام اللہ کرده زمکہ کی والا واخ پیدا کری دی غرونو کندا بخوری دغا دے والا کوئی پیدا کرده او بزی ناغ بس کی تاسو باندی بوج نشتا آن تاس تا دیر الوی پیدا دا چه تاسو دینا پیول وشے کنا نو هر چا وته نه لوخ ډکلو ګورو ته دومره په یو پکې خان ولا تمسوا بسوین مرسه دي تا په zarar ويا خذكم عذاب قريب او بني سي تاسو لر عذاب نزدين فاقروها هلاکه کړه او هواله په تبرونو په تورو په ټوټي ټوټي کړه فقالوا صالح عليه السلام تمتعوا في داركم سلاستا ایام روزی ملکی دی خواه دان سماوه نفواخ لی پا دی خپلو کورونو که دری روزی باز دل تستاسو دری روزی جون دی خواه او پوگت سفر بازه تمتعو ذالک وعدن غیر مکذوب داد اللہ وعده دا دی که دروغ نی مرکلا چراغ عذاب زمون نخلاص که مون صالح علیه السلام و کسان چیمان راوڑی و دد سرا برحمت مننا و خپل رحمت سرا چه اغد آغی ایمانو و من خزی و میزی دار آغلی او دی سرم نجینا پروت تی خواه نجینا صالح و لذنو و من خزی و میزی او خلاص که مون در رسوائی دد غیر وزینا عذاب کو عذابی و رسوائی ور سرائی کسوک دنیا کی پاتی کنا ناغی بیا اولاری وطاو افسوسو نکی اوخ کی بایی چو گوردہ چل رشا او چې مخلوق نی نو ملائک خوی کنا ان ربکا والقوی العزیز بیشکر افستا دیر قوت والا دی او زبردست گورا قومون اتباکلل قومون احلاکلل خام او نیول اغا کسان لرا چې ظلم کڑے ہوئی او چغی اگر دیدل پخپلو کورنو کی پڑ مخی جبریل امین پی چغا والا دلن اوشلی دو چاو اوچاو دو اپڑ مخی پراتو خوا جاسمین کلم یغنو فیا تابوی چدی نو پیدا شوی پدی حجر کے داد آغی ملکو حجر او نو عباد شوی علا خبردار ان سمودا کفرو ربهم سمودیانو کفر کلو دخپل رب یعنی شرک کلو دخپل رب سر بعضی پکی او دہریان چه انکارو متویلی چه خطول مرات تینا شرک لکھا علا خبردار بعدا لسمود علا کتلی دا پارد سمودیانو تدری واقعات نوح علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام تدرون بے دعوی سرو چا اللہ تعبدو الا اللہ چا سل دعوی خواہ واخر دعوانا الحمد